Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 14 Aralık Perşembe. Yıl 2017, ay 12, gün 348, Kasım 37. 1439, Hicri Rebiülevvel 26, 1433, Rumi Aralık 1. Fırtına. Günün tarihi. 11 yıl önce bugün, 14 Aralık 2006'da Atlantik Plak Şirketi'nin kurucularından Ahmet Ertekin öldü. Günün malumatı. Hareketsizlik ruh sağlığını da bozuyor. Avustralya'daki Deakin Üniversitesi'nden bir grup bilim insanının araştırması, hareketsizliğin sadece beden değil, ruh sağlığını da etkileyebileceğini göstermiştir. Televizyon ya da bilgisayar ekranı karşısında oturmanın uyku bozukluklarına yol açarak metabolizmayı olumsuz yönde etkilediğini belirten bilim insanları, ayrıca hareketsizliğin diyabet, obezite gibi birçok kronik hastalığa da yol açtığını vurgulamıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Sexo marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernar. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Welcome to Tijuana. Manu Chao ve arkadaşları tarafından seslendirilen bir parçaydı. Konumuz da zaten Tijuana ve marihuana üzerine yazdıkları Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan şimdi okuyalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. El işi. Papaz David Ungerfelder 2000 küsur yılında Tijuana'da Meksika'daki kokain trafiğini yürüten efendilerin maaşlı katillerinden birinin günah çıkarışını izledi ve dinledi. Profesyonel katilin ismi Jorge'ydi. 20 yaşındaydı ve ceset başına $2000 para alıyordu. Jorge bu durumu şöyle açıklıyordu. 5 yıl kral gibi yaşamayı 50 yıl öküz gibi yaşamaya tercih ederim. 5 yıl sonra o da ölüm listesine kondu. Çok fazla şey biliyordu. Uluslararası iş bölümünde büyük kokain ticareti işte böyle işliyor. Birileri ortaya burunlarını koyuyor, diğerleri ise ölüleri. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. 557 yılında milattan sonra Konstantinopolis ya da İstanbul sonraki adıyla ağır bir depremle, 557'deki çok büyük bir depremle sarsılmış. Bunu yıllar önce 1999'da tekrar ele alma fırsatımız olmuştu bu büyük depremi. Özellikle Caroline Finkel bu konu üzerinde araştırmalar yapan bir bilim insanıyla bizi buluşturmuştu. 1287'de bugün de St. Lucia denen yerdeki büyük sel felaketi, Santa Lucia da diyebiliriz. Zuiderzee denizdeki bent yıkılmış 1287'de Hollanda'da ve böylece 50 binden fazla insan denizin basması sonucunda hayata veda etmiş. Büyük bir felaket de orada. 1819'da bugünse Alabama 22. Amerika Birleşik Devletleri eyaleti oldu. Ta 1819, yaklaşık 200 yıl önce oluyor. Ve tam da 200 yıl sonra bir ufak mini siyasi sarsıntı geçirdi ve çok geleneksel bir yer olmasına rağmen sağın hakimiyetinde kaybetti Roy Moore, fakat itiraz edeceğim demiş. Oyların yeniden sayılmasını isteyecekmiş. Yenilgiyi kabul etmemiş yani. Taraftarları da öyle. Biz bu kadar az şey yani herhangi bir kanıt yok aslında. Ama oy farkı az diye itiraz edeceklermiş. 1995'ten beri ilk defa bir demokrat aday kazandı herhangi bir seçimi orada. Ona da kısaca bakabiliriz daha sonra. Evet, günün haberlerine geçecek olursak Doug Jones kazandı işte biraz önce söyledik. Bir aslında bir vefat haberiyle başlayalım. Türkiye'de internetin öncülerinden doçent doktor Mustafa Akgül'ü kaybettik. 3-4 yıldan beri kanser hastalığından mustarip olduğu belirtiliyor. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesiydi. Aynı zamanda açık kaynak yazılım ve Linux sistemlerinin ülkedeki Türkiye'deki en büyük destekçilerinden biriydi. Füsun Sarp Nebil de yazmış T24'ten. Her sene Nisan ayında İnternet Haftası adıyla düzenlenen ve mottosu İnternet Yaşamdır yani şiarı olan internet kutlamalarını da organize eden ekibi yönetiyordu. Yarın Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazının kılınacağı ve cenazesinin Karşıyaka mezarlığında defnedileceği bildiriliyor. Çok açık radyoda da çeşitli açık gazetenin çeşitli programlarına katılmış ve kendisinden değerli birçok bilgi almıştık. Çeşitli gelişmeler sonunda öyle bir durum. İnternet Üst Kurulu'nun kuruluşunda da faal görev almıştı kendisi. Ona da bir günaydın diyelim buradan. Evet, şimdi haberlere bakalım. Suudi uçakları Yemen'de 3 ayrı hava saldırısı yapmışlar. 51 sivilin öldürüldüğü gibi korkunç bir haberle açılışımızı yapalım. Yemen'de Huthilerle savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının saldırılarında 51 kişi ölmüş. Bugüne kadar Yemen'de nereleri vuruyorlardı? Camileri, düğün salonlarını, pazar yerleri, ne kadar sivillerin bulunduğu ve asla askeri hedef ve işte grubun bulunmayacağı yerlerde binlerce sivil öldü. Yemen merkezli bir yayın kuruluşu El Masira'da çıkan bir habere göre Yemen'in başkenti Sana'da dahil olmak üzere ülkenin 3 kentine ayrı hava saldırısı düzenlenmiş. Koordine yani. Bu doğrudan doğruya insanlık suçuna da girer tabii. Birleşmiş Milletler'in imzaladığı sivillerin bulunduğu yerleri vurmak savaş suçudur ve insanlık suçu da kabul edilmekte. Sana'da polis merkezini vurmuş 7 bomba 39 mahkumun ölümüne neden olmuş. Evet. Tutukluların. Daha sonra habere göre Makbana bölgesinde bir sivil aracı vuran uçaklar 11 kişinin ölümüne yol açmışlar. Sahar bölgesine yönelik bombardımanda da 3 sivil yaralanmış, biri ölmüş. Böyle bir Yemen'de büyük bir facia var. Bir ikinci vurma haberi de İsrail'den. Gazze'yi havadan vurmuş. Henüz bir açıklama yok ama savaş uçakları Gazze şeridinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarına ait 3 noktaya hava saldırıları düzenledik diyorlar ama ne kadar burada Filistinli siviller de ya da daha doğrusu ne kadarı silahlı grupları hedef aldı kesin bir şey bilmek mümkün değil. Bu da CNN Türk'ün haberi. T24'ten alıyoruz. İsrail savaş uçakları 3 noktaya saldırılar gerçekleştirmiş. Askeri nokta deniyor ama bilmiyoruz. Açıklamaya muhtaç bir durum. Şati mülteci kampının batı kesimindeymiş. Deniz mevziinin 2 kentin batısındaki Kureyş ile güneybatısındaki Ebu Cerrad bölgelerinin de 3'er füzeyle hedef alındığı aktarılmış. Füze seçebiliyor mu bilmiyorum sadece silahlı grupları. Ölü ve yaralı olmadığı ifade ediliyor ama bilinmez. İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmamış. Gazze'den İsrail'e füze atıldığı iddia ediliyor. Onu da bilmiyoruz. Hep böyle bir gelişme oluyor. Evet, diğer haberlere de bakalım şimdi. beri İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısıydı herhalde. Kaç kişi gelmiş? Bütün İslam aleminin ileri gelenleri orada mıymış? Devlet büyükleri. Hayır, zannetmiyorum. 57 Müslüman nüfuslu, nüfusu Müslüman olan 57 ülkenin üyesi olduğu bir teşkilat bu. Ama ne kadarının katıldığını tam tespit edebilmiş değilim. Uluslararası topluma bir çağrı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine dün toplandı. Ben size söyleyeyim, 56 üye ülkeden sadece 16 lider katılmış. 57 diyor. 24'te 56 diye yazmış. Öyle mi? Evet. Deutsche Welle'den de, Deutsche Welle Türkçe'den de 57 dedik. Evet, 57 daha 56. Kaç? 16 mı? Evet, 16. 16'sı lider düzeyinde, 48 ülkeden temsilci katılmış. Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'dan katılan vardır canım. Vardı. Devlet başkanı düzeyinde katılım olmamış ama varmış. İşte ben onu sordum ama devlet başkanı düzeyinde katılım. Orada füze saldırılarında var devlet başkanı düzeyinde katılım herhalde Yemen'e. Nicolas Maduro varmış. Öyle mi? Evet. Venezuela'da 3 muhalefet partisini yasaklayan lider mi? Evet. Müslüman mı o? Bilmiyorum. Müslüman nüfuslu ülke mi Nicolas Maduro'nun? Kripto ülkesi olabilir, öyle diyorlar ya, kripto. Venezuela, ilginç. Yani garip bir durum aslında. Müslüman liderlerden Filistin'e destek geldi diyor ama genel olarak haber Kudüs'ün statüsüyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hem 1980'de ta 40 yıla yakın bir zaman önce hem de 2016'da bir yıl önce çeşitli kararlarını atıfla Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı adımın kalıcı barış sürecinin ve kentin nihai statüsünün temellerini teşkil eden maddeleri ihlal ettiğine kanaat getirmiş. Büyük bir uluslararası hukuka ve bütün bilinen yasalara da aykırı bir durum oldu muhakkak da Donald Trump'ın. Ama ne kadar etkili bir şey oldu dünkü toplantının, olağanüstü toplantının, tartışılabilir tabii. Misilleme usulü uygulanmış yine galiba. Yani şey de olmuştu ya, vize krizinden Amerika Birleşik Devletleri vize vermeyi kestiği zaman Türkiye'de vize vermeyi kesmişti. Çeşitli tutuklamalarda da aynı şey olmuştu. Esir takasından falan bahsediliyordu. Esir değil de tutuklu takası, hadi öyle diyelim. Bir diğer taraftan da Nicolas Maduro misafir olarak başka bir toplantıda bulunuyormuş. Yancı olarak girmiş toplantıya. Hazır gitmişken de bir kelime-i şehadet getirseydi, o kadar liderin arasında bence büyük bir müttefik kazanabilirdi. İslam ordusu kuruluyordu hatırlarsınız, Suudi Arabistan öncülüğünde. Evet. İçinde Katar'dan Mısır'a kadar birçok ülke vardı. Şimdi öyle bir durum yok galiba. Suudi Arabistan'ın resmi yayın organı olarak geçen Ukaz gazetesi Kandil'de röportaj yapıyormuş. Röportaj yapan Abdullah El Gadvi ismindeki gazeteci, bir gazeteci olarak terörist şeklinde nitelendirilen ve Türk makamlarınca aranan listedeki bulunan bir kişiyle konuşmak benim için büyük bir fırsat ifadelerini kullanmış ve oradan geçtikleri haberleri de Suudi Arabistan'daki okuyucularına ulaştırmaya çalışmış. PKK ile yani. Evet. Hmm. Kandil'le. Evet, Erdoğan yaptığı konuşmada zirvenin ardından Yusuf İslam... O da mı gelmiş? Hayır, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmet el-Useymin'den bahsediyorum. Ve Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas. Onlarla birlikte bir basın toplantısı düzenlemiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bir kez daha Kudüs'e sahip çıktıklarını söylemişler. Ve bunu tüm dünyaya gösterdiklerini kaydetmişler. Erdoğan, Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz. Bu süreç artık bitmiştir ifadesini kullanmış. Ayrıca da bu devlet ve hükümet başkanları olarak bu duruşlarını kararlı bir biçimde sürdürmeleri gerektiğini de söylemiş. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir diye ilan ettik. Amerikan yönetimi tüm itirazlara, ikazlara rağmen Kudüs'le ilgili hukuk dışı, mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını yapmış. Bu kararın gerek vicdan, gerek hukuk, gerek tarih önünde hükümsüz olduğunu ilk günden beri belirtiyoruz. İtibaren Yani Trump'ın ilan ettiği bu kararın bizim indimizde kıymeti harbiyesi yoktur demiş. Ve bir an önce geri dönmesi çağrısında bulunmuş. Uluslararası topluma da çağrıda bulunmuş. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne etkin ve ciddi bir şekilde harekete geçme. Amerika Merkezi Araştırma Kuruluşu Pew, Türkiye, İran, Rusya, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'ı kapsayan bir kamuoyu araştırması yapmış. Araştırmaya katılanların çoğunluğu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolün 10 yıl öncesine oranla daha büyük önem kazandığını söylemiş. Türkiye'nin eski oranla daha büyük rol oynadığını söyleyenlerin oranı %63 olarak belirlenmiş. Araştırmaya katılanların %53'ü İran'ı eski oranla daha etkin bir rol aldığını söylerken Suudi Arabistan ve İsrail'in eski oranına daha etkin rol aldıklarını söyleyenlerin oranında düşüş olduğu ortaya çıkmış. Araştırmada bölgede oynadığı rolün düştüğü söylenen tek ülke ise Mısır olmuş. Olumlu rol biçiliyormuş İran'a. Açık ara en popüler lider kimmiş tahmin edin? Erdoğan. Evet. Evet tabii tahmin edilmesi kolaydır. Bunun şimdi bu İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılan liderlerden de Abbas mesela Filistin lideri. O da seçimle değil artık uzun bir süreden beri seçim olmadan orada. Miras yoluyla bir şekilde. Ya öyle önce seçilmişti sonra kaldı. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri kentiymiş gibi Kudüs'ü İsrail'e hediye ettiğini belirtmiş. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu kabul edilemez demiş. Deutsche Welle Türkçe'den de okuyoruz bunları. Herkesin işine yaradı bu İran Kudüs olayı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump kendi hakkındaki ithamlardan bu şekilde bir sıyrılmaya çalışıyor. Benjamin Netanyahu, Bibi hemen kapısının önündeki protesto gösterilerinden bu şekilde sıyrılmaya çalışılıyor. Bu gündem değişikliğiyle beraber. Türkiye'deki durum malumunuz. Hala herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı, hangi konuyla alakalı diye soracak olursanız çeşitli ithamlar vardı. Yurt dışından para getirme, para götürme. Yani bir zarrab sarraf davası devam ediyor. Zarrab sarraf davası da devam ediyor. O da vardı. Bu yandan Man Adası belgeleri vardı. Bir diğer taraftan da İran diğer Sünni ülkelerde olan popülerliğini arttırmaya çalışmak için büyük bir manevra olarak kullandı bu durumu. Onlarda da bir artış olduğu söylenebilir. Baksanıza Türkiye ile yakında en büyük dost olacak gibi duruyorlar. İran'dan kimse katılmış mıydı? Katılmış tabii canım. Hı-hı. Açıklama da var zaten. İran yani şeyi de söylüyorlar. İran liderleri de İran Cumhurbaşkanı Ruhani tüm Müslüman devletlerin Filistinlilerin haklarını savunmak için Trump'ın Kudüs kararına karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulamış. Ruhani gelmiş yani. Hı. Yoksa temsilci mi? Temsilci herhalde. Ruhani'yi görmüyorum fotoğraflar arasında. Bu arada biraz önce söylediğim araştırmada barış umudunu taşıyan insanların oranı da %26 olarak verilmiş. Her dört kişiden biri Orta Doğu'da barış olacağını düşünüyormuş. Dört kişiden üçü ise olmayacağını düşünüyor anladım. Peki bu şimdi dış basın nasıl gördü? Bir de yani uluslararası basın nasıl gördü? Ona bakacağız ama ona bakmadan önce bir çok ilginç bir tepki daha var. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence var ya, o da bir aşırı Hristiyan bir figür. O şeyin bu Türkçesinin nasıl okunduğu, nasıl tercüme edildiğini bilmiyorum. Church of the Holy Sepulchre diye bir şey var. Bakayım. Kudüs'teki çok önemli bir Hristiyan kilisesi. Onun anahtarını elinde bulunduran muhafızı yani. Ben açmayacağım kapıyı demiş. O Mike Pence'in Haçlı mı kendisi? Ziyaretinde. Nerede ele geçirmiş şeyi? Kutsal Kabir Kilisesi'ymiş Türkçesi. Ne? Kutsal Kabir. Evet. Kutsal Kabir. Evet. Burası dünyanın en önemli kutsal yerlerinden biridir ve ziyareti sırasında bunun kapılarını açmayacağım. Anahtarı bendedir. Kusura bakmasın. Ortodoks Kilisesi tarafından yeniden diriliş kilisesi olarak adlandırılmış. Evet. Bir şey diyeceğim. Nereden ele geçirmiş bu anahtarı, ayıptır söylemesi? Hayır, ona geleneksel olarak veriliyor. Ele geçirdiği falan yok. Kendisine tevdi ediliyor. Oraya sen bakacaksın. Bu kilisenin bekasını sen sağlayacaksın diye bu kutsal bir görev var. Kendisi görevli yani. Hristiyan kilisesi tarafından verilmiş görev. Hristiyan kilisesi mi? Hangisi? İşte bu. Bu kilisenin yöneticileri, yönetimi tarafından. Ha, önemli kiliseymiş ama. en az 4. yüzyıldan beri İsa'nın yeniden dirileceği yer olmasına inanılması nedeniyle bu kilise Hristiyanlar için önemli haç noktalarından biriymiş. Evet, son derece önemli yani. Hmm. Hristiyanlar için en kutsal yerlerden bir tanesi, mukaddes yerlerden biri. Onun da anahtarı bir kişide bulunuyor işte. Ortak olarak kullanılıyormuş kilise. Katolik Kilisesi, Rum Ortodoks Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, İskender Kıpti Kilisesi ve Etiyopya Ortodoks Tavahedok Kilisesi tarafından ortak kullanılan yerlerden birisiymiş. Evet ve o kilisenin anahtarlarını elinde tutan kişi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararından sonra Kudüs'ü demiş. Yani Kudüs de kilise zaten tahmin edilebileceği gibi. Mike Pence gelecekmiş, ziyaret edecek. Onu açamayacağım demiş maalesef. Ve ben fiziki olarak da ziyareti sırasında orada bulunamayacağım demiş. Edip Judy adı bu. Yani kilisenin muhafızı kendisi. Dünyadaki Hristiyanlar arasında en mukaddes yerlerden bir tanesi bu kilise. İsrail'in hem de İsrail'in Channel 2 News diye bir televizyonuna vermiş demeyince. İsrail'e vermiş. Yani bu benim Donald Trump'ın, başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine karşı cevabımdır demiş. İlginç değil mi? İlginç. Ama Kopt Kilisesi de aynı şekilde şey vermiş. Yani Koptik Kilisenin başındakiler de rahipler de görüşmeyeceğiz Mike Pence'in ziyaretinde demişler. Ama şey, hemen benim bir anahtarı daha varmış galiba. Müslüman bir ailenin elindeymiş. Onlar da açmazlar herhalde. O, sabahleyin kapısını açan o Mike Pence değil. Aha. Sabah gidip kilisenin kapısını açan onlar. Evet. İnsanlar ziyaret etsin diye. Mike Pence sadece cebinde tutup siyaset yapıyor o anahtarla. Hayır, diğerleri kapıyı açıyorlar. Mike Pence'i açmayacağım diyor işte. Ha, Mike Pence'i açmasın canım. Ha, onu açmaz. Hı-hı. Yani olay burada, bu kapının sadece Mike Pence'i açık olmayacağı. Tamam. Önemli olan o. Peki dış basın bu Erdoğan'ın İsrail terör devletidir sözlerini nasıl görmüş, ona da bakalım. Guardian gazetesi internet sitesinde kendisini Filistin davasının bir numaralı destekçisi, yani champion sıfatını kullanmış. Sayan Recep Tayyip Erdoğan 57 üyeli İslam İşbirliği Örgütü İstanbul toplantısından gelen sert bir nihai açıklama sonrasında Müslüman liderleri birleştirmeyi umuyor demiş. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıması çağrısı yaptığını da hatırlatmış. Ama bir de aması var, bat var. Analistler Türkiye'nin liderliğinin ve Şii ve Sünni çizgilerle bölünmüş Müslüman siyasi topluluğundaki boşlukları kapatıp kuracak mı bu birliği, şüpheler var demiş ve konuşmayı Erdoğan İsrail'i keskin sözlerle eleştirdi diye yorumlamış. Bu sefer de Independent gazetesi, internet gazetesi Britanya'nın, İngiltere'nin, Erdoğan İslam'ın kutsal alanlarında herhangi bir saldırganlık kabul etmeyeceğini düşünen Müslümanlar için Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Doğu Kudüs'ün gelecekteki Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunu yapmak için bir Filistin devletini tanımayan devletleri tanımaya çağırdığını söyledi ifadelerine yer vermiş. El Cezire, İslam dünyasını birleştirmenin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne toplu bir karşılık vermenin yollarını arıyor demiş Erdoğan için. Ancak o da gene bir bat var. Bat var. Erdoğan ürkütücü bir görevle karşı karşıya. Salonda seslendiği liderler arasında birbirleriyle hiçbir diplomatik ilişki olmayan ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini kurban etmemek için sadece retorik, yani lafta muhalefet gösteren liderler de vardı diye. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelerin temsilcileri mesela. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri. Maduro hariç. Aa, Maduro yok. Oo, sağlam delikanlı. Sağlam o. Chavista. Netanyahu ise hiçbir şey umurunda değilmiş gibi pozlar vermeye devam ediyormuş. Zirvede yayınlanan deklarasyonun kendilerini etkilemeyecekleri öne sürmüş. Netanyahu birçok ülkenin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve büyükelçiliklerini buraya taşıyacaklarını iddia etmiş. Aynı zamanda kendinden emin bir şekilde. Netanyahu şey demiş Bibi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bildirgesinden hiç etkilenmedim demiş. İlgilenmemiş. Yani. Başbakan ofisinde konuşmuş. Filistinliler için gerçekleri kabul etmek ve radikalleşme için değil, barış için hareket etmeye başlamak iyi olacaktır demiş. Barışçı bir insan. Barışçı bir insan tabii. Kendisi gelip böyle komşusunun evine zorla girdikten sonra silah zoruyla hadi gelin barışalım diyerek komşusunu dışarı atmaya çalışan bir insan olarak da nitelendirilebilir. Ya da ülkesinin başındaki, böyle bir ülkenin başındaki insan olarak da nitelendirilebilir. Barış için gelmişler. Marslılar ve sanki o şeyi izlemiş miydiniz? Çılgın Marslılar filmini. Bir yandan barış için geldik diye bağırıyorlar etrafta. Hmm. Bir diğer taraftan da ellerindeki ışın silahlarıyla beraber insanlar dahil bütün canlıları öldürmeye çalışıyorlar. Onu hatırlatıyor bana birbirinin son verdiği fotoğraf. Bakın. Hiçbir şey umurunda değil. Evet, umurunda değil. Fakat şey, İsrail terör devletidir dedi Erdoğan. Le Monde gazetesi de internet sitesinde toplantıya Erdoğan ezilen Müslümanların savunucusu olarak poz verdi demiş. Haaretz gazetesi de İsrail'den geniş yer vermiş ve Erdoğan'ın İsrail'e yönelik terör devleti suçlaması yaptığına yer verilerek bu ifadeyi bir haftada ikinci kez kullandığına dikkat çekmiş İsrail'in Haaretz gazetesi. İlginç bir tepki de şeyden gelmiş, Rusya'dan. Putin'den değil ama Dmitri Peskov'dan mı? Evet, bayağı ilginç ama. Sözcüsü kendisinin. Evet, Putin'in sözcüsü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail terör ve işgal devlettir açıklamasıyla ilgili soruları yanıtlamış, cevaplamış Dmitri Peskov. Erdoğan'ın bu tutumunu biliyoruz ve mevcut durumda bu tutum Rusya'nın tutumuyla örtüşmüyor. Nasıl? Anlamadım. Bizim Kudüs hem İsrail, hem Kudüs hem İsrail ihtilafına nasıl çözüme kavuşturulmasını istediğimiz herkes tarafından gayet net biliniyor, iyi biliniyor demiş. Gazetecilerden gelen peki Türkiye'nin şimdiki tutumu krizin çözümü bakımından yapıcı mı yoksa olumsuz mu sorusuna ise net bir yanıt vermekten kaçınmış Peskov. Az önce söylediklerime ek olarak hiçbir şey söyleyemem. Söylediklerim dışında bir şey eklemeyeceğim demiş. Evet, burası da şey ilginç yani, bayağı değişik bir durum var. İlginç. Fakat yerleşim politikası tamamen kolonyal yani İsrail'in. Hem işgal var, hem de kolonyal bir yerleşimciler politikası var. Dolayısıyla barış konusu çok ikna edici değil. Hiç ikna edici değil İsrail'in. Birleşmiş Birbirinin açıklamaları. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkentini geçersiz saymıştı. Bunu da hatırlatalım. Bu karar çerçevesince Amerika Birleşik Devletleri dair uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçiliklerini Tel Aviv'de bulundurduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir ülke Kudüs'ü doğu veya batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk oldu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ilkleri, daha doğrusu Trump yönetiminin yaptığı ilkleri sayarsanız dünyada hiçbir şekilde yararına olmayan olaylar olduğunu göreceksiniz. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi gibi. Evet, son derece zor bir durum var. Yorumlaması da, kabul edilmesi de zor bir durum var. Trump için bir ilginç USA Today'in baş yazısını okudun mu? Ne demişler USA efendim? USA Today oldukça muhafazakar bir yayın kuruluna sahip ve Amerika'nın en çok satılan, yani bütün Amerika'ya yaygın tek gazete, bir yerel olmayan. Mottosu nedir? Amerika Amerikalılarındır. Bilmiyorum mottosunu. Hürriyetinki Türkiye Türklerindir, onu biliyorum. Basında güven mi var bilmiyorum ama son derece ilginç bir şey. Başkanlık koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana tartışılan bir isim oldu. Donald Trump diye başlıyor ve Obama'nın tuvaletini temizlemeye bile ehil değil demiş. Nasıl? Ne demek o yahu? Korktum. Ne demek o? Yani hem iç hem de dış politikadaki kararları son dönemde Trump'ı iyice zora sokuyor demiş USA Today. Yani bütün keskin politik tartışmalara da her zaman mesafeli duruyordu. Bu çok şaşırtıcı sayılabilir. En taraflı sol gazetelerde bile görülmeyecek sertlikte topa girdi diye veriyorlar haberi. Artı gerçekte böyle bir yorum da var. Ve Donald Trump salı sabahı Twitter üzerinden New York senatörü Kirsten Gillibrand'in kendisine yakın zaman önce senatör seçiminde kampanya bağışı için yalvarmaya geldiğini, bağış parası için istediği her şeyi yapabileceğini yazdı demiş. Yani cinsel göndermeler de yapmış bir senatörün. Tweetinde senatör Gillibrand'a fahişeden başka bir şey dememiş olan bu başkan, Barack Obama başkanlık kütüphanesinin tuvaletini temizlemeye veya George W. Bush'un ayakkabılarını boyamaya bile liyakatli değil demiş. Türkiye'de olsa şimdi bakanlık almıştı ya da danışmanlık. Öyle oluyor ya, daha önceden böyle iktidarı bu şekilde saldırıp ardından böyle bakanlığa, ne bileyim, böyle danışmanlığa kadar gidebilen siyasi figürler gördü ya Türkiye'nin yakın tarihi. Evet, tabii. Bugünkü ama iktidarı da böyle konuşurlar. Tabii. Ağır konuşmuş. Eminim. Fox News'un zaten spikerini sözcü yapmıştı. Belki de bu beyefendiyi de, beyefendiydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doğru mu? Hı-hı. Beyefendiyi de Beyaz Ev'de bir makam sahibi yapar. İkinci garson mesela. Kola getirin, kola getirin. Kola içiyormuş, öyle mi? Çok fena kola içiyormuş. Günde 8 kola içiyormuş. 4 saat televizyon izliyormuş. Evlat olsa sevilmez bir durumdaymış yani. Ne ara siyaset yapıyor, ne ara gidip başka işlerle uğraşıyor. O kısmı hakkında tweetler attı. Yalan söylüyorsunuz, inanmıyorum sizi söylediklerinize diye ama. Evet, peki şimdi bir ara vereceğiz ama aradan önce şeyi de söyleyelim. Dün bir haber takibi yapalım. Cumhuriyet Gazetesi'nden yapalım bu takibi. Zaten ilk haberi de ondan almıştık. Anayasa Mahkemesi Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin siyasetle ilgilenme yasağına itiraz edilmişti. Başvuru vardı. Onu görüşecekti dün. Yani bayağı ciddi bir şey vardı. Laiklikle ilgili bir şey. Partili imam olabilir mi diye geçit vermemiş Anayasa Mahkemesi. Olmaz demiş. Yani bunun hala gerekçesini anlayamadım ben. Neden ya, böyle bir ihtiyaç duyuldu da bununla alakalı bir karar verilmeye çalışıldı? İmamlar siyasi partilerden birini övmek istiyorlar mesela. Ötekine de küfretmek devlet istiyorlar. Devlet memuru değil mi ama? Evet. Evet, bunu yaptığı zaman bir devlet memuru, bir öğretmen olduğu zaman görevinden alıyorsunuz, kovuyorsunuz, soruşturma açıyorsunuz hakkında. İmamı açmayacak mısınız? Açmayacaksın. Ama imamlar işte ders istemiş. Veriyorlar okullarda. Böyle oluyor. Ne olacak o zaman? Ders verecekler ama siyasete girmeden ders verecekler. Bayağı dokunulmazlık verilsin, tam olsun bari. Evet, düzenleme anayasaya aykırı diye Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü. Sinan Tartanoğlu'nun haberini takip edelim. Partili imama geçit yokmuş. Ayrıca Avrupa Konseyi'nden de ifade özgürlüğü konusunda bir uyarı daha geldi Türkiye'ye. Tutukluluk bir istisna olmalı. Oysa Türkiye'de kural. Evet. Gazeteci, yazar, akademisyen, insan hakları savunucularının da bulunduğu binlerce kişi haklarında herhangi bir kesinleşmiş yargı hükmü olmadan tutuklu yargılanırken Avrupa Konseyi Ankara'yı tutuklu yargılamaların ancak bir istisna olabileceği konusunda bir kez daha uyarmış. Önemli bir şey ve bu arada Türkiye'nin de basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü açısından gazetecileri tutuklamak ve şey yapmak, baskılamak açısından dünyada bir numara olmaya devam ettiği yolunda da tutuklu gazeteci sayısında özellikle Türkiye'nin yine birinci sırada olduğu raporu da var. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin bu yılki raporu dünyadaki tutuklu gazeteciler sıralamasında Türkiye'nin bu yılda ilk sırada, birinci sıradaki yerini koruduğunu. Ya da tam tersini okuyabilirsiniz. Belki de iktidar yakın tarafların yaptığı gibi. Türkiye gazetecilerin ülkesine ve iktidarına düşman olduğu birinci ülke olarak da nitelendirilebilir. İç mihraklar mesela. Tamam. Evet. Olabilir. Gazetecileri Koruma Komitesi CPJ 2017 özür dilerim. 2017 Basın Özgürlüğü Endeksi raporuna göre en fazla gazeteci demir parmaklıklar arasında tutan ülkeler sıralamasında yine birinci olduğunu söylemiş. Üstelik yani çok küçük bir azalma var. 73 gazeteci tutuklu durumda şu anda. Geçen sene de 81'miş. 8 azalmış. Ama sadece mesleklerini icra etmelerinden dolayı hapiste olduklarını da belirtmiş CPJ, Gazetecileri Koruma Komitesi ve gazetecilerin devlete karşı suç işledikleri iddiasıyla hapsedildiklerini belirtmiş. Tutuklu gazeteci yok, hepsi yalan, kendilerini gazeteci olduğunu iddia ediyorlar şeklinde yapılan açıklamada en son Temmuz ayının 12'sinde yapılmıştı. Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Devam edeceğiz. Açık Gazete. il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore. I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da qualcun altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti rubò. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Amare un'altra non potrò, amare un'altra non potrò. Si è spento il sole. Vinicio Capossela'da dinledik. Onun doğum günü dün de Ümit Şahin dikkatimize çekmişti. Bir gün önceden kutlamıştık doğum gününü. Bugün de ikinci bir şarkıyla Adriano Celentano'nun ünlü şarkılarından bir tanesini söyledi. Vinicio Capossela, Haldun Dostoğlu'nun izniyle çalmış olduk diyelim. Ondan sorulur Adriano, biliyorsunuz dostumuz, programcımız. Evet, Capossela çok ilginç bir şarkı yazarı da aynı zamanda. Çok sayıda insandan da etkilenen birisi. Samuel Taylor Coleridge'den de, Oscar Wilde'dan da, Louis Ferdinand Celine'den de esinlendiği belirtiliyor. Ve Milano'da yaşıyor 30 yıldan beri. Ama Emilia Romanya'dan aslında geliyor. Almanya'da da doğmuş aslında, ailesi İtalyan olmakla beraber. 14 Aralık 1965 doğumlu, ona da bir günaydın dedik. Evet, hemen iki düzeltme yapalım dinleyicilerimizden gelen uyarı üzerine. Bu İstanbul'daki toplantıya katılan İslam örgütünün 57 üyesi varmış. Bir hafta içerisinde toplanma kararı almışlar ve 16 başkan gelmiş. Toplam 48 ülke temsilcisi gelmiş. Bu vesileyle Sevip'te katılamayan bütün temsilcilere de bir günaydın diyelim. Aynı zamanda Osmanlı Devleti kutsal kabir ya da mukaddes kabirin temizlik ve bakımını yapmaları için kiliseleri mezhepler arasında eşit olarak paylaştırmış. Yani korkulacak bir şey yok. Evet, ama Mike Pence için bu anahtarları alamazsa çok büyük bir hayal kırıklığı olacağını da şimdiden söyleyelim. Mike Pence ve taraftarları için söylüyorum bunu. Çünkü Mike Pence, Donald Trump'ın dinsel eğilimleri pek bilinmiyor. Ama Mike Pence bayağı sıkı Hristiyan, yani haçlı zihniyetine neredeyse sahip olan çok kuvvetli bir yeniden doğuş Hristiyan filan gibi. Onun için o anahtarları vermezse bayağı hır çıkabilir orada. Osmanlı Devleti paylaştırmış zamanında ve sonrasında da bir problem olduğunu düşünmüyorum ben Osmanlı'dan böyle bir karar çıktığı için. Evet. Ruhani de bu arada zirveye gelmiş, dinleyicilerimizin hatırlattığı üzere 45 dakika o Erdoğan'la görüşmüş. Güzel, ben şey fotoğrafında göremedim Ruhani'yi, ama evet önemli. Şey almışlar, Doçevelli'de az almışlar. Kadrajı düşük tutmuşlar galiba. Kadrajı düşük tutmuşlar. Böyle kendimden kategori şey yaptım. Böyle terminoloji uydurdum. Böyle bir şey yoksa da kusura bakmasın fotoğrafla ilgilenen dinleyicilerimiz. Evet. Sonuç olarak şimdi böyle bir hareketli döneme girdik. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin S-400 aldığına hala inanmıyormuş. Alma olasılığından kaygılıyız demiş Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell. Rusya'dan aldık, iş bitti. Hatta kaparosunu bile ödedik falan gibi konuşmaları olmuştu Cumhurbaşkanı'nın. Türkiye'nin S-400 alma olasılığından kaygılıyız demiş. Buradan NATO'ya ve diğer müttefiklerimize açıkça ifade ediyorum. Biz S-400'leri zaten aldık. İş bitti. İnşallah en yakın zamanda ülkemizde kuracağız demişti. Fakat öyle yani bir itiraz da var Amerika'da. Habertürk'ün haberine göre S-400'lerden önce Rus askeri gelecekmiş. Nereye? Türkiye'ye. Teslimatından önce Türkiye askerlerini konuşlandıracağı üst talep edebilirmiş. Bana kalırsa Adana'ya kursunlar o üstü de. Sonra isminin de yaşasın halkların kardeşliği üstü koysunlar. Vallahi fena olmayabilir. Bu ben bütün şeylerini yaptık dün. Ama bir kez daha ilave edeyim. Alabama eyaletinin senato seçimlerini bu eski yargıç Roy Moore kazanamadı, kaybetti. Müthiş bir destek vardı. Kendisi hem kadın düşmanı, hem ırz düşmanı, hem pedofil olmakla itham ediliyor. Ya yani 14 yaşındaki çocuklara da istismarda bulunmuş, cinsel tacizde bulunmuş olduğunu iddia eden çok sayı, en az 9 kadın var. Aynı zamanda Kulukçuların avukatı. Kürsüden de elinde otomatik silahla poz veren şahane bir insan yani. Televizyonda çocuklarınıza izlettirmeyeceğiniz bir karakter sanki. Evet ve Yahudi düşmanı, aynı zamanda karısı değil öyle. Bizim bir avukatımız Yahudi bile demişti. Hı. Ama bizim de arkadaşlarımız var Yahudi demiş, değil mi? Evet, karısı da öyle demişti. Ve şimdi de %48,4'te kaldı. Yaklaşık 1.300.000 oy kullanan seçimde 2 ay arasındaki oy farkı 21.000. Bu olmaz demiş. Çok az. Onun için itiraz edeceğim demiş. Yeniden saydıracağım demiş ama senatoda da dengeler değişti. 51'e 49 oldu demokratlarla ve ilk defa olarak Doug Jones'du değil mi adı? Kazanan da çok büyük bir siyahların da şeyini örgütlediler. Öyle bir gelişme oldu. Alabama'da nasıl bir şeyse, memleketse böyle bir karakteri temsilci olarak seçebiliyormuş kendisini. Evet. Ama işte dün günün sözü olarak da verdiğimiz şey bir 26 yaşında bir genç barmende aynı Trump için kullanılan şeyi söylemiş. Tuvalet temizliğine benzer bir şeyi. Bu adamı herhangi bir kamu görevi değil, herhangi bir iş verilmez demiş. Böyle bir insana herhangi bir işte çalıştırılması caiz değildir demiş. Ama insanlar oy verip temsilci olarak seçiyor. İşte evet, yani köleciliği, kadınların oy kullanmasını, siyahların oy kullanmasını filan garanti altına alan amendmentleri bile kaldırmayı öneren bir eski yargıç. Neyse, ona geçelim. Bu arada Sarraf davasına da devam ediliyor. Onun adı artık değişti. Bu dava doğrudan doğruya Halkbank ve Atilla ile Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arasındaki bir davaya dönüştü. Orada konuşan polis de Hüseyin Korkmaz da 30 yaşında. Türk hükümetinin Halkbank ve İran hükümeti arasında Zarrab'ın da katıldığı toplantılar yapıldığını söylemiş. Çok ilginç, yani gündemden bir hayli düştü ama gene de önemli. Rüşvetlerden bahsediliyor. Süleyman Aslan'dan, eski ortada olmayan, şimdi eski Halk Bankası genel müdürü Egemen Bağış, Avrupa Birliği ile sorumlu, şimdi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını da almış olan Egemen Bağış, Avrupa Birliği ile ilgili bakan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler, bunlara verildiği iddia edilen rüşvetlerden de bahsetmiş ve Recep Tayyip Erdoğan adını tam olarak kullanarak yolsuzluk soruşturması iddialarını da gündeme getirdiği belirtiliyor. bu konuyu izleyen Amerikalı gazetecilerin an be an izleyenlerden aktarıyoruz bunları. Adam Klasfeld mesela açıkça bunları yazmış, BBC Türkçe'de not ediyor. Şimdi Abdülkadir Selvi de Hürriyet yazarı da rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi rahatsız edici diye yazmış. Yani AB'deki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zarrab davası artık zarrapsız devam ediyor malum. Hürriyet yazarı da Türkiye ve İran vatandaşı, aynı zamanda Azerbaycan, aynı zamanda Makedonya'da vatandaşlıkları da var bildiğim kadarıyla. İş adamı zarrabın öne sürdüğü ya da sarrafın öne sürdüğü rüşvet iddialarının ne olacağını sormuş. Bu arada iğneyi Amerika'ya batırırken çuvaldızı da kendimize batırmalıyız demiş. Çuvaldız mı? O kadar da sessiz değiller. Eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan WhatsApp'taki profil resmini değiştirmişti hatırlarsınız. Hmm. Çağlayan profil fotoğrafına Tevbe suresinin 40. ayetini, yani üzülme çünkü Allah bizimledir cümlesini yazmış. Bir de sakal bırakmış. Evet. Daha da yakışıklı olmuş. Bence... Bu ama tamamen sizin estetik zevkinizle evet, alakalı. Evet, kişisel yani. Bir yorum bu. Bence sakalsız yani, daha güzel. Ayrıca bir, saati de görünmüyor. Bir kurgu yargılamayla karşı karşıyayız diyor Selvi. Böyle bir mahkemeden her şey beklenir ama bir tek şey beklenmez. O da adalet. Ama tamam anladım. 17-25 Aralık FETÖ'nün darbe girişimiydi. New York'taki mahkemede 17-25'in ABD versiyonu yaşanıyor ama bir şeyi anlamadım. Bu rüşvet iddiaları ne olacak? Sizi bilmem ama benim midem bulandı diye yazmış. Rüşvet aldığı iddia edilenlerin kuzuların sessizliğine bürünmesi ise en az zarrap kadar rahatsız edici. En az. Evet, çok ilginç aslında yani bu. Hayır, şey de yazmıştı, ben dün fırsat zaman bulamamıştık onu söylemeye. Abdülkadir Selvi bir de zarrap davasındaki hakim Today Zaman'a röportaj vermiş. Bu ilişkiler ağı dahi bu davanın hukuki meşruiyetini ortadan kaldırmaya yetiyor diye yazmıştı ama aklıma şey gelmişti. Burada önemli olan söylenenler doğru mu değil mi? Kayıtlar doğru mu değil mi? Dinletilen ses kayıtları. Yani aynı şeyi Man Adaları belgeleri içinde söyleyebiliriz. Bunlar nasıl sallandı, kürsüden sallandı hakkında çeşitli soruşturma iddiaları falan yapıldı ama onlar gerçek mi değil miydi? Aynı soru. Evvelki haftadan devam getirelim. Selvi'ye de aynı soru geldi aklıma Selvi'nin yazısını okuyunca. Yani şey midir? Hukuki meşruiyeti var mıdır yok mudur Amerikan mahkemesi bilemeyiz ama burada söylenenler doğru mu değil mi o önemli. Çok sayıda yüksek iddia var, çok sayıda yüksek isim geçiyor filan. Evet, Atilla'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri davası deniyor, oradaki ifadenin ardından FBI'ın Türkiye görevlisi de emniyete çağrılmış. Böyle bir durum var. Kılıçdaroğlu ile 4 milletvekili hakkında da fezleke çıkarılmış. Onu biliyor musun? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem Kılıçdaroğlu hem Grup Başkan Vekili Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hem de Halkların Demokratik Partisi HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ve Batman milletvekili aynı partiden Ayşe Acar Başaran hakkında ayrı ayrı fezleke hazırlamış. Onları da herhalde yakında hapsetmek niyetindeler. Bu arada da bir yolsuzluk haberi de Ekvador'dan geliyor. Onu da ekleyelim. Ekvador Cumhurbaşkanı yardımcısı Jorge Glass 6 yıl hapse mahkum edilmiş. Neden efendim? Yolsuzluktan. Odebrecht rüşvet leri diye bilinen bir şey var. Büyük bir skandal vardı. Rezalet vardı. Vallahi gitmiş adam. Zaten mümkün olan en yüksek tavan cezaymış bu. Orada yolsuzluğa karşı 6 yıl hüküm giydirmişler. Böyle de bir durum var. Bunu da söyleyelim. Bir de şey söyleyelim. Varlık Fonu vardı ya, Türkiye Varlık Fonu. Evet. Onun başkan vekili Himmet Karadağ yol haritası açıklamış. Stratejik planını başbakanlığa gönderdik. Ancak artık güncellemeler yapılacak. Varlık Fonu'nun başkanı ismi Himmet miymiş? Evet. Himmet Karadağ, Montenegro. Karadağ Baba Yiğit Fonu'yla bak Türk Varlık Fonu'nun Baba Yiğit Fonu'yla yerli otomotiv projesinin, oto demişler ama kısaltmışlar, projesinin finansmanında da yer almak istediklerini söylemiş. İlk hedef Baba Yiğit Fonu'ymuş yani. Karadağ aynı zamanda Bitcoin hakkında da konuşmuş. Borsada işlem görmesinin söz konusu olup olmayacağı sorusuna, ki Bitcoin yapısı itibariyle, ortaya çıkış itibariyle zaten merkezi olmayan bir para birimi olduğu için tamamen karşıt olması gereken bir şey. O olabilir demiş ama mevcut kripto paralar değil, mevcut paralarla dayanıklı olmadığı için manipülasyona açık olduğunu nitelendirmiş. Blockchain sistemini, teknolojisini kullanacaklarını ve bir dayanak varlığı olarak kripto paralar üzerinde çalıştıklarını dile getirmiş. İsmi de Bitcoin olacakmış. Bitcoin. Bitcoin. Yani borsanın adıyla eşit. Olabilir. İstanbul borsası değil mi? Evet evet. Borsa İstanbul. BIST. BIST. Bitcoin. Bitcoin. Baba Yiğit Fonu. BIST. Her şey yerinde. Bir tek şeyi soruyorum. Bu sorunun cevabını düşün bana... ve yarına kadar vaktin ama var. Kesin cevap istiyorsunuz. Ben hayatımda neredeyse 15 yıldır kesin cevap vermiyorum herhangi bir konuda. Peki. Esnek bir cevapta kabul ederim. Buyurun. Ama düşün, iyice düşün. Bu muazzam miktarlardan bahsediliyor. 50 milyar dolar filan gibi laflar var. Bunlardan da Baba Yiğit Fonu'na, yani neye? Otomobil. Baba Yiğit Fonu, evet. Evet, otomobil. Baba Yiğitler çıksın, otomobil yapsın. Anadolu grubu, BMC grubu, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yer alıyor. Otomobilin üretim ve satışı için gereken yapının çerçevesi vesaire. 2021'de de ticari pazarlama başlayacak. Bunu da biliyorsun Cumhurbaşkanı'ndan. Hı hı. Peki bu otomobiller hangi teknolojiyle çalışacak? Bunu yavaş düşün ve sonra karar verirsin. İçten yanmalı motorlar mı olacak? Yoksa başka bir teknoloji mi olacak? Benim cevabım belli. Ha, ama istiyorsanız öyle, yarın konuşabiliriz detaylı bir şekilde. Yarına bırakalım, heyecan verelim. Biraz dinleyicilere heyecan payı bırakalım. Peki şimdi ara veriyoruz ve kooperatiflerden, gıda toplulukları çalıştayından bahsedeceğiz. Birazdan konuklarımız var. Aytaç Timur, Sevgi Ortaç, İlayda Bozarslan. Onlarla kooperatif meselelerini, gıda konularını konuşacağız. Açık Gazete. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Fikret. Herkese günaydın. Bengi'ye de iyi geceler mi diyeceğiz? İyi sabahlar ve merhaba. Herkese hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Bengi. Merhaba. Evet, iyi geceler. İyi geceler. Yani. Evet, bugün 9 Aralık Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş olan gıda toplulukları çalıştayı üzerine konuşacağız. Ve üç kıymetli misafirimiz var bugün. Sevgi, İlayda ve Aytaç arkadaşlarımız. Bir isterseniz hızlıca bilmeyenler için kimiz neyiz, ne yapıyoruz'u bir özetleyelim. Ondan sonra da Çalıştay'da neler yapıldı, onların üzerinden gideriz. Sevgi ben, İlayda ile birlikte Dürtüklerinizi Direnen Üretici Tüketici Kolektifi. Evet, merhaba İlayda bu arada, merhaba Sevgi. Merhaba, ben de Aytaç Timur, Yeryüzü Derneği gönüllüsüyüm. Evet, isterseniz bir kısaca bu çalıştayın tarihçesiyle başlayalım. Ne zaman başlandı, ne yapılıyor ve son toplantının genel çerçevesi neydi? Bir hani isterseniz... Şimdi bizim Yeryüzü Derneği'ndeki gıda topluluklarımız bu sene 7. yılına girdi. 7 yıldır insanların böyle küçük üreticiden doğrudan ürün almasını sağlıyoruz. Ve biz bir Ekim ayında kurulmuştuk. İlk defa ilk listemiz bir Ekim ayında yayınlanmıştı. Sonra da her yıl Ekim ayında hem geçmiş 12 ayda neyi yanlış yaptık, önümüzdeki 12 ayda neyi düzeltebiliriz diye toplanıp konuşuyorduk. Ama geçen sene dedik ki bizim aramızda konuşmakla olmayacak bu iş. Esas biz bütün üreticilerimizi de çağırmalıyız. Kaldı ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Çanakkale'de, Eskişehir'de, Bursa'da, Antalya'da bu işleri yapanlar var. Onları da çağırmalıyız diye. Geçen sene yine Boğaziçi Üniversitesi'nde birincisini yaptık. Gıda toplulukları çalıştı. Ama bu da kesmedi bizi. Çünkü bu işlerde ne kadar paydaşı arttırırsanız, dayanışmayı ne kadar arttırırsanız o kadar doğru şeyler yapıyorsunuz. Akıl akıldan üstün. O yüzden bu yıl biz bütün topluluklara çağrı yaptık. İşte Dürtük, BİKOP, Kadıköy Kooperatifi, Koşuyolu Kooperatifi girişimi gibi daha böyle adını anmadım. Herkesi çağırdık. Herkes de olumlu cevap verdi. Hakikaten bu gıda üzerine çalışan insanlar paylaşmak konusunda Türkiye'deki diğer çevrelerden çok daha farklı, çok daha açık, birlikte iş yapması kolay insanlar. O yüzden bu sene ikincisini çok daha geniş bir tabana dayanarak yaptık. O yüzden de bence hem tartışmalar verimli oldu, hem katılım iyi oldu. Bugün buraya bizi çağırdığınıza, geçen sene çağırmadığınıza göre demek ki daha da çok ses getirdi. peki bu lafı alıyoruz. Sitem de. Lütfen sitem için söylemiyorum. Yok estağfurullah. Öyle bir şaka yaptık zaten. Şimdi tabii biz biliyoruz, gıda meselesinin içinde olanlar da biliyor ve yani bu programda da zaten bir şekilde gıda ekonomisini bildiğimiz ekonomi gibi değil, başka türlü eylemek üzerine konuştuk ve daha önce bu örneklerden de bahsettik ama yine de belki ilk kez programa denk gelenler için bir Yeryüzü Derneği'nde siz ne yaptığınızı biraz anlattın. Şimdi Dürtük'ten biraz İlayda ile Sevgi bahsedebilir belki. Dürtük ne yapıyor? İşte ne zaman ne yaptı falan filan ve ondan sonra da hemen böyle Çalıştay'a kimler geldi ve neler konuşuldu? Çünkü benim takip edebildiğim kadarıyla birazcık şey de var, yani ortak bir şekilde bu başka ekonomiyi eylemeye çalışan gıda topluluklarının ortak sıkıntıları var falan. Hani yani böyle biraz onlardan bahsedelim. Ben de meraktayım çünkü takip edemediğim için kendim için de soruyorum. Evet, isterseniz Dürtük'le başlayalım. Dürtük Direnen Üretici Tüketici Kolektifi iki senedir faaliyetteyiz diyelim. İstanbul ve çevresinde toprağı tehdit altında olan, üretimi tehdit altında olan üreticiyle aslında birlikte hareket etmek için yola çıktık. Bunu da bir taraftan çalışıyoruz. Yani bu nasıl işte devam ettirilebilir? Bir taraftan da haftalık olarak aslında sipariş topluyoruz. 200'e yakın üyemiz var. Hafta başında bir sipariş formu yayınlıyoruz. Bu formda sabit olan Yedikule'den Mevlana Kapı'ya uzanan bostanlar ve Piyale Paşa. Bu iki bostandan düzenli alışveriş ediyoruz toplu olarak. Ve perşembe günleri de Dünya'da Mekan'da bir dayanışma mekanı. Orada buluşuyoruz. 5.30 ile 7.30 arasında dağıtımımız var. Katılmak isteyenler olursa 5.30 ile 7.30 arasında tanışmaya davet ediyoruz önce. Evet, buradan da bir duyuru yapalım. İlgilenen arkadaşlar, perşembe saat 5.30-7.30 arasında. Evet, Dünya'da tamam, Mekan'dayız. Dünya'da Mekan'da, tamam. Sabah 5.30 mu? Akşam. Kesinlikle akşam 5.30 tabii ki. Evet, Ömer için 5.30 sabahta olabilir. Normal bir başlangıç için olabilir. Evet. Radyoya geldiğinden önce. Evet. Güzel fikir. Biz de şöyle başladı. Aslında biz 10 yıl önce takas şenliğiyle başladık bu işe. Yani kullanmadığımız her şeyi götürüyoruz. Bunu 10 yıldır da sürdürüyoruz. Yani Türkiye gibi bir iklim şeyde kültürde çok zor şeyler hakikaten bir şey 10 yıl götürmek. Bu bir kitap, bir gömlek, bir kilo elma, bir televizyon, bir cep telefonu ve hepsinin değeri bir. Bunları birebir paylaşıyoruz efendim. Oradan ben bir yelek almıştım. Yaklaşık 3 sene önce olsa gerek. 2 tane bez çanta verip bir tane yelek almıştım. Hala giyerim efendim. Ya sana haksızlık edeyim. 2 bez çantaya bir yelek aldıysan birebir olmalıydı. Yani. Yani ama onun karşısında bir tane de kitap aldım. Ha, tamam şimdi. Yani. Şimdi biz orada esasında şunun peşindeydik. İhtiyaç ne? Çünkü ekonominin büyümeye, kalkınmaya dayanlı olduğunu söyleyen bütün ekonomistler ihtiyaçların sonsuz olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten öyle mi? Nitekim hiç unutmuyorum, bir televizyonla bir kilo elma el değiştirmişti ve biz hangisi değerli diye tartışmıştık mesela. Bir kilo elma mı daha değerli? Bir televizyon mu daha değerli? Şimdi bu tartışmalar bizi gıda olayına götürdü diyebilirim. Çünkü gıdada da aslında ihtiyacımız ne? Mesela Türkçe'de çok güzel bir laf var. Abur cubur. Abur cubur acaba yemek mi? Değil mi? Çok ilginç bir soru bence. Ve Türkçe'de bunu kim uydurduysa bence çok akıllı bir insanmış yani. Abur cubur yemek mi? O zaman paketli aldığımız şeyler yemek mi? O zaman bunlar acaba belki de ihtiyacımız değil. Değil mi? Peki ekonomi bunlarla büyüyecekse, değil mi? Biz o büyümenin içinde yokuz. Hı hı. Böylece gıdaya başladık. Sonra bir de fark ettik ki bizim 10 liraya aldığımız bir şeyin sadece 3 lirası üreticinin cebine gidiyor. Birleşmiş Milletler'in raporu var böyle. Yani marketten 10 liraya aldığımız bir şeyin 3 lirası üreticinin cebine gidiyor. 7 kime gidiyor? Neden onlara gitsin? Değil mi? Esas üreten burada kazanmalı. Üstelik de bunlar küçük üreticiler. Yani küçük üreticiler işte dürtüğün de çabası bu yok oluyorlar. Daha doğrusu yok ediliyorlar. Bilinçli olarak yapılıyor bu. Peki biz küçük üreticiyi nasıl destekleyebiliriz? O zaman aradakileri süpürmemiz lazım. Şimdi bakın ihtiyaç, aracılar aslında bu çok basit konuştuğumuz şeyler değil mi? Bir yandan da konvansiyonel ekonomide temel olan şeyler. O yüzden de ben Türkiye'de de dünyada da bu yapılan şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sırf bu nedenle de lütfen. Yok yok sen bitirdin mi? Ben bitirdim. Bu nedenle de mesela geçen sene Fransızları çağırdık. AMAP diye böyle örgütlenmiş bir gıda topluluğu var. Gelip sayılarının 1 milyona ulaştığını söylediler. Bu sene İtalyanları çağırdık. Slow Food oradan çıkmış. Terra Madre oradan çıkmış. Seneye de gönlümüzden geçen Japonları çağırmak. Çünkü bu sistemi ilk defa Japonlar kurmuşlar. O yüzden bu dünya deneyimleri de önemli. Onlara dokunmamız da önemli. İsterseniz biraz çalıştığa girelim. Hatta girmiş olduk. İtalyanlar vardı. Evet. Ben de şimdi programa tekrar bakıyorum. Yani programda konuşulacağı söylenen, ne kadar konuşuldu onları açıkçası duymayı işte ben de bekliyorum. Gıda topluluklarının çoğalması, gönüllülük, örgütlenme, iletişim yöntemleri, araçlar, işleyiş, ekonomik model ve sorunlar. Ondan sonra real siyasi yön verebilecek eylemler ve birliktelikler. Özellikle yani şimdi şöyle bir taraftan sorayım soruyu. Aslında Yeryüzü Derneği'nin de bu takasları, dürtünün de benim de içinde olduğum dönemden de bildiğim. Bu yapılar aslında ciddi bir değer de üretiyorlar. Yani ekonomik anlamda finansal bir fiyat koymasalar da işte o senin bahsettiğin aracıları ortadan kaldırdığın, süpürdüğün zaman aslında aracıların yerine getirdiği hizmeti gönüllülük ve işbirliği ve dayanışma çerçevesinde başka bir grup insan kolektif olarak yerine getiriyor. Bir yandan böyle bir bildiğimiz ekonominin sonu var. Bir yandan da işte gıda ekonomisinin senin de bahsettiğin gibi yine Dürtük'te de çokça tartıştığımız ihtiyaç nedir? Bizim gıda tüketimimizi ne aslında hangi ilkeler belirlemelidir? Gıdanın üretimini hangi ilkeler belirlemelidir? Ve burada piyasayı ve o anonimliği ortadan kaldıracak yüz yüze ve dayanışmacı ilişkileri koyduğumuz o anlamda daha genel bir yine bildiğimiz ekonominin sonu hikayesi var. Buna dair çalıştaydı neler konuşuldu açıkçası oradan biraz zaten 15 dakikamız kaldı onları konuşsak süper olacak. Bir de şey yani sen de Bengi şey demiştin biraz önce ortak sıkıntılardan da bahsetmek gerekir. Evet, onda önemli yani nasıl çıkacağımızın da ipuçlarını herhalde buradan alabiliriz. İsterseniz sıkıntılara bir ikinci turda girelim. Hani şimdi önce iyilikleri koyalım. Yani biz mesela oturumlardan bir tanesinde bostanlardan gelen üreticilerle konuştuk. Ve işte tam da bu şey meselesini yani biz bu adil fiyatı nasıl belirleyeceğiz? Adil üretimin şartlarını nasıl belirleyeceğiz? Bunu çok yerel üzerinden yapmak zorundayız ve bunu çok yüz yüze ilişkiler üzerinden yapmak zorundayız. Zaten bizim böyle bir avantajımız var. Hani her hafta görüşüyoruz bostancılarla. İşte Özkan abi gelmişti. Yedikule Bostancılar Derneği Başkanı. O mesela kendi üretiminin nasıl değiştiğini anlatıyor. Bizimle olan işte muhabbetlerinden, konuşmalarından, her hafta aslında bir, yani bir samimi bir ilişki gelişmeye başlıyor ve bu vesileyle aslında biz bir sürü, yani üretimdeki bir sürü girdiği, üretimin aşamalarını öğreniyoruz ve yavaş yavaş yani dillerimiz ortaklaşmaya başlıyor. Galiba hani en önemli gildilerden bir tanesi bu haline geldi yakın zamanda. Çalıştay'ın da içinde. Yani üreticilerin, tüketicilerin, yeni toplulukların, yani kıra yeni giden, yani şehirden kıra giden insanlar da var. Aramızda da var hani bu insanlar. Onlarla birlikte, hep birlikte aslında bu ikiliği hani nasıl kıracağımızı konuşma fırsatı hani elde ettik biraz. Evet. Biraz da senin sesini duyalım istersen İlayda. Evet. Bostanlardan ürün alırken aslında yaşadığımız soruna gireyim mi? Mesela lojistik, ben Kadıköy Kooperatifinde de gönüllüyüm. Orada da Türkiye'deki ekolojik üretim yapan yerel üreticiyi destekliyoruz bir yandan. Oradan gelen ürünlerle de ilgili aslında Dürtük'te de, Kadıköy Kooperatifinde de, Yeryüzü Derneği'nde de tahmin ediyorum. Lojistikle ilgili bir sorun yaşıyoruz. Belki böyle lojistik kooperatifi falan kurulabilir. Lojistik kooperatif ilginç bir önerim. Aslında bu çok konuşulan bir şey. Evet, çok ilginç. Aslında, yani hiç üzerinde dışarıdan olunca düşünmüyor insan ama çok mantıklı geliyor şimdi. İşte karbon ayak izi aslında bayağıdır bunu konuşuyorduk. Yani bir nakliye ya da lojistik kooperatifi diye. Sonra tabii yani bizim aklımıza gelen, kimsenin aklına gelmemiş değil. İşte az önce Aytaş'ın da bahsettiği yani yurt dışındaki örnekler. Ben bir kere programda da bahsetmiştim. Evet, bahsetmiştim. Katalonya'da yani var. Şey, lojistik kooperatifleri var. Yani mesela bisikletle bunun dağıtımını yapan işte bisiklet kooperatifiyle lojistik kooperatifi ortaklaşmışlar. Bir yerden bunu yönetiyorlar falan. Aslında yapılmayacak şey değil ama biraz yani aslında İlayda'nın bahsettiği buradaki emek meselesi. Yani ortadan, yani bu benim de az önce söylediğim bir değeri üretince orada ister istemez insan, yani bir anda 3 kişi falan, 5 kişi falan kalabiliyor yani bütün bu işi yapmak zorunda kalan. Ve o yüz yüzelik, Sevgi'nin söylediği yüz yüzelik ve adil fiyat ne demek, adil üretim ne demek, bunları ortak bir dile çevirtebilen yüz yüzelik o işi yapan insanların yüz yüzeliğine de yansıyor. Yani lojistik sorun aslında kısmen başka bir ilişki örgütleyebildiğiniz sürece üstesinden gelinebiliyor. Yani insanlar severek oraya, isteyerek gelmeye başladığında, o işi yapmaya başladığında lojistik sorunu da aslında biraz, lojistik demeyeyim de gönüllü emek sorunu da birazcık üzerinden gelinmiş oluyor diye düşünüyorum. Evet, Çalıştay'ın herhalde en şey, Çalıştay'ın en can alıcı taraflarından bir tanesi de hani örgütlerin, üreticinin, farklı hani böyle bir sürü yerden gelen insanların bir araya gelip birlikte iş yapma ve yani acayip keyifli bir şey bu. Hani diğer belki forumlardan da bildiğimiz, hani bizim Dürtük içinden de bildiğimiz, yani hakikaten keyif aldığımız için yapıyoruz bu işi. Ve burada hakikaten bu işin can damarı burada o ilişkiler. Nokta bu herhalde. Evet, evet. Yani o ilişkileri üretmek yani. Dayanışma ilişkisi, evet. Ben de bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Félix Gattari diye bir Fransız düşünür var. Üç ekoloji kitabında bahsettiği bir kavram var. Ayrı kutu kavramı. Şimdi biz bu gıda işini ya da benzeri işleri yaptığımız zaman aslında karşımızdaki kitle, yani bu aracılar, marketçiler, distribütörler, kabzamalar çok örgütlü ve çok güçlüler. O yüzden bu ayrı kutu örneği tam bize denk düşüyor. Diyor ki Félix Gattari, ayrı kutu diyor, yukarıdan baktığınızda küçücük bir şeydir, kopartılırsınız diyor. Ama toprağın altında öyle derin kökleri vardır ki diyor, bir tarladan ayrık otunu söküp çıkartmak çok meşakkatli bir iştir. İşte biz de bu şekilde bir araya gelebilirsek, yani küçük küçük örgütçükler ama bizi aşağıda toprağın altında bağlayan şeylerse birlikte ürettiğimiz kavramlar, ilkeler. Çalıştay bence buna hitap ediyor, buna hizmet ediyor. Çünkü birlikte oluşturuyoruz o kavramları. Şimdi biz kavramları birlikte oluşturursak, kim, nerede, hangi coğrafyada, hangi yöntemlerle ne yapmış hiç önemi kalmıyor. Çünkü kavramsal bir birliktelik oluşturmuş oluyoruz. İçeriği seçerken de buna çok özen gösterdik. O kavramların içini hep birlikte tartışarak doldurmak. Bir de bir şeye daha özen gösterdik. Çıkıp biri uzun uzun sunum yapmasın, herkes konuşsun. Belki de o yüzden akşamleyin salon kapanış fotoğrafı çekilirken gene doluydu. Çünkü herkes konuşabildi. İnsanlar artık konuşmak istiyor çünkü dinlemek istemiyorlar. Evet ve Aytaç, ben de ufak bir ilavede bulunabilirsem, son zamanlarda özellikle bu biyoloji dalında yapılan çalışmalarda işte ormanların mesela hayatta kalmasının kök sistemleriyle, yani Gattari'nin sözünü ettiği sadece ayrık otu evet. için değil, bütün ağaç sistemleri içinde geçerli olduğunu ortaya koyan yeni araştırmalar var. Yani tamamen birbirleriyle temas halinde bir bütün ekolojik yapıyı korumak üzere yaşıyor ağaçlar. Çok şimdiye kadar hiç tahmin edilmeyen bir şey ortaya çıkarıldı son araştırmalarda bilebildiğim kadarıyla. Bu da onu doğruluyor. Yani. Aynen onu doğruluyor. Açık radyoda böyle bir program da oldu. Yani ormanda yaprakları birbirine değmeden evet. nasıl büyüdüğünü şeyler evet. falan konuşuldu. Bitki zekası. Bitki zekası evet. Bir de herhalde burada doğanın da gözetilmesi söz konusu. Hani bunu belki çok içselleştirmiş olduğunuz için ifade edilmedi ama belki bir iki cümle doğruya sarf etmekte yarar var. Yani doğayı ve insanı gözeten bir değil mi bakıştan bahsediyorsak, hani biraz da işin doğa kısmına dair bir şeyler eklemek ister miyiz? Mesela demin fiyatı nasıl hesaplıyoruz derken orada öne sürdüğümüz bir kavram var. Onarıcılık. Yani eskiden biz ekoloji camiasında sürdürülebilirlikten bahsederdik. Nedir? Mevcutun sürmesi. Ama o kadar iklim değişikliğiyle, GDO'larla, hibritlerle, kimyasallarla ekoloji o kadar tahrip oldu ki artık sürdürülebilirlik yetmiyor bize. Onarıcı olması gerekiyor. O yüzden fiyatı hesaplarken o küçük köylünün bulunduğu çevrede toprağı, havayı, suyu, yeraltı suyunu, dereyi, gölü onarıcı da bir tarım yapması için bir maliyet lazım. Onu da eklemeye çalışıyoruz. Doğru mu? Evet, evet. Siz de öylesiniz yani. Ve insan sağlığından hani bir sürü şeye giriyoruz ya, işte bu organik sertifikalar vesaire. Kimin sağlığı diye konuşmaya başlayarak, yani hani sadece tüketicinin sağlığı değil. Hani bunu nasıl bir hani ekolojik mesele haline de getiririz. Bu açıdan da hani Çalıştay'da hani farklı bakış açılarından bir sürü insan birbiriyle tartışma fırsatı buluyor. Tam bu konuda da yeni bir haber gördüm ben. Yani daha dünkü Guardian'ın internet sitesinden Damien Carrington'ın bu neonikotinoid denilen işte bütün çiçeklerde kullanılması yasaklanan pestisitleri, böcek öldürücülerinin bütün Britanya'daki bütün nehirlerde incelenen çıkmış hepsi. Yani şimdi çok büyük bir krizde orada çıkacak mı? Yani hem kuşlar, nehirlerin üzerinden beslenen kuşlar, hem de bizzat nehirlerin içindeki balıklar ve diğer su hayvanları için büyük bir felaket geliyor mu diye şimdi bu tartışma başlamış durumda. Çünkü kimyasal şirketleri, devleri engelleyemiyorlar. Bir türlü yasaklayamıyorlar. Oradan çıkıyor sorun tabii. Bir de ben mesela diğer toplulukların listesiyle karşılaşınca şey çok hoşuma gitmişti. Bizim listemiz vejeteryan. Herkesin listesi vejeteryan. Aslında şimdi siz gıda topluluğundan beslenmeye başladığınız zaman ister istemez vejetaryen olmuşsunuz çünkü. hatta vegan. Evet. Evet. Çünkü bunları taşıması lojistik sorunumuz olduğu için kuru gıda ve çok önemli bir nokta. Baklagil evet. ve işte sonra bostanlardan yeşillikle. Hayır bizim topluluğumuza şey satmaya çalışanlar oldu Bengi. İşte kullanmayalım da. Evet. Öyle mi diyelim peki? Biz direndik yani. Ben son olarak şey soracağım. Çok da vaktimiz yok. Birinin sözünü kestim galiba ama kusura bakmayın. Yani somut olarak beraber hareket etmeye dair. Yani hem bu ortak sıkıntıları işte az önce İlayda'nın söylediği gibi bir lojistik kooperatifine çağrı yapmak da olabilir bu. Hem de reel siyasetin önüne verebilecek öneriler başlığı altında herhangi bir böyle bir somut bir şey konuşulanlardan bize böyle bir şey verseniz, özet verseniz var mı? Yoksa hani bu böyle devam eden bir beraber kafa yorma hali mi? Onunla herhalde bitirebiliriz problemi. Evet, ortak sıkıntı da yokmuş anladığım kadarıyla. Her şey yok. Galiba zaten en önemlisi ortak sıkıntıları, yani ortak ihtiyaçları belirlemek. Yani bizim bu programdan öğrendiğimiz bir şey var tabii. O da örneğin yine bu programda konuşulmuştu, Katalanya örneği falan. Aslında ihtiyacımız olan her şeyi kooperatifler kurarak ya da dayanışma toplulukları kurarak gidermek. Hatta belki bu işin önünde sonunda aramızdaki para çevrilişini ortadan kaldırmak, bunu bir sanala taşımak ya da uyduruk bir parayla yapmak bu işi falan. Senenin sonunda mahsuplaşmak gibi. Şimdi o yüzden lojistik kooperatifi bence önemli. Aslında İstanbul'da da bir bisiklet kurye girişimi var, bir an haksızlık etmeyelim. Ama bu sadece orası da değil. Yani sonra kırtasiyesi, ne bileyim PR'ı, basını, her şeyi kura kura böyle. Sonra arasında da bir takas ekonomisi üreterek TL ile alışveriş yapmamak da, değil mi? Evet. Ne kadar güzel olur yani. Yoldayız beyin istiyoruz. Ya zaten bu tür şeylerin, yani bu bahsettiğimiz programda da bahsettiğimiz ağların, bağların falan hepsinin çıkış noktası genellikle gıda. Yani en temel ihtiyaç ve aslında hem ekolojik krizin hem toplumsal krizin en çok düğümlendiği noktalardan birisi olduğu için insanlar önce oradan örgütlenmeye başlıyorlar. Yani ne yediklerini ve üreticiyle dayanışmak için. Ondan sonra işte bizim bir lojistik içine ihtiyacımız var. İşte o oluyor mesela. Ondan sonra bir grafik tasarım kooperatifi de yok muydu? İşte ya da kırtasiyede olmasın mı? Ya da işte buradan çıkan gıdaları alıp hani hizmet sektöründe bir kooperatif kafe ya da kooperatif restoran mı kursa birileri falan diye. Yani gıda aslında her şeyin tohum, yani tohum şeyi analizi çok aslında yerinde. Bu tohumu oluyor genellikle dayanışma ekonomilerinin. O yüzden doğru yoldayız bence. Evet, ufak bir ekleme de ben yapmak istiyorum Bengi, müsaadenle. Aslında iki ufak ekleme yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi dün internette haberlere bakarken karşıma çıkan bir şeydi. Umut verici aslında bir yandan, ne kadar kötü bir durumu da karşı karşıya olsak da. Google'da Türkiye'de yapılan araştırmalarda nokta nokta nedir sorusunun cevabını arandığı ilk soru pestisitmiş. Pestisit nedir diye aratmış insanlar en fazla. Ondan sonra varlık fonu geliyormuş. Sonra çiğ atomu, başkanlık sistemi diye devam ediyor ama ilk sırada pestisit geliyormuş. Yani ne kadar durum kötü olsa da insanların ne olduğuna dair biraz fikirleri var olduğunu gösterebilen bir araştırma olarak değerlendirebiliriz bu durumu. Neyi değiştirmek istediklerini de gösteriyor. O açıdan da önemli tabii. İkincisi de bu programın başındaki sisteme dair bir konu olacak. Aytaç'ın yaptığı. Belki o da biliyordur. Geçtiğimiz sene olmasa bile bu sene içerisinde Açık Radyo'da yoğun bir şekilde tartışıldı bu Çalıştay. Bunlardan bir tanesi de Dünyayı Okumak programıydı, Aytaç Timur'un yaptığı. Burada da görebileceğiniz üzere aradaki aracıları çıkarıp kendi programınızı yapabileceğiniz bir platform olarak da değerlendirebiliriz Açık Radyo'yu galiba. Açık Radyo zaten Türkiye'deki ilk örneği, yani bence gıdadan önce, değil mi? Evet, Açık Radyo neden bir müşterektir açık, diye. Açık Lojistik Kooperatifi. Buraya geliyorsunuz, buradan da aslında her yere. Süper, çok teşekkürler geldiğiniz için. Evet, teşekkürler. Evet, bir de şunu söyleyeyim. Bundan sonraki programlarda biz hem gıda çalıştığına katılan da, katılımcısı da olan hem de Türkiye'deki aslında bildiğimiz ekonomi örneklerinin sonu örnekleri olan Kadıköy Kooperatifi, yeni kurulmakta olan Beşiktaş Kooperatifi'ni vesaireyi misafir edeceğiz. Misafir etmeye devam edeceğiz. Evet. Bugün Aytaç Timur, Sevgi Ortaç ve İlayda Bozarslan konuğumuz oldular. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkürler. Çok görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Evet, Açık Gazete'de şimdi devam edeceğiz, bir ufak arayı müteakip. Konu aynı. Bu sefer de Soma nöbeti, bu ayın Soma nöbetinde ayda bir yapıyoruz, 13'üne gelen zamanlarda genellikle ayın. Ve bu sefer de bir başka gelişme var. Bundan yaklaşık 2 ay önce kurulan Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nin başkanıyla görüşme var. Aysun Gökçe ile ve üreticiyle tüketiciyi buluşturma vaziyeti. Gene gıda, salça, tarhana, turşu ve reçel vaziyeti var. Yani bizden ayrılmamanızda fayda var. They have used the war to add unlimited billions to a debt which was already the highest we have ever known. And they have used the war to justify the restriction of congressional power and the assumption of dictatorial procedures on the part of the president and his appointees. Söz uçar. Açık Radyo. Açık Gazete. Ben buraya bugün gireceğim. Ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Beni süre sahip çıkmadılar. Hakkılarım da sana. Ben bugün buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Giriş nedir? Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Soma nöbetinden notlar. Herkese merhabalar. Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete içinde ayda bir kez yayınlanan Soma Nöbeti ayın 13'ünü dinlemektesiniz. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz bugünkü yayınımızda. Evet, Soma Nöbeti'nin nabzını tutarken gelişmelere ve etrafında gelişen olaylara da bakmaya devam ediyoruz elbette. Soma davasını izliyoruz. Burada bir özet vermek gerekirse belki dün akşam yine katliamın 43. ayında 301 kişi için yeniden sokaktaydı aileler. 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliam davası devam etmekte. Aileler de sokağa çıkıyorlar. Bu eylemler Soma nöbetleri hem Kadıköy'de, İstanbul'da hem de Soma'da yapılmakta. Her ayın 13'ünde dün akşam da yapıldı İstanbul Kadıköy'de. Bunun haberini vermiş olalım. Yanı sıra geçen ay ne yapmıştık? Soma davasını bir kısaca hatırlarsak yeni bir bilgiyle devam etmiştik. Mahkeme heyetinin değiştiğini hatırlayacaksınız belki. Avukatların söylediklerine göre tırnak içinde oldukça iyi giden ve bir sonuca ulaşacağını tahmin ettikleri bir davada mahkeme heyeti değiştirildi ve bu değişiklikten sonra gelen hakimin ilk icraatlarından biri de tutuklulardan birinin tahliyesi oldu. Tüm vardiyaların amiri Mehmet Ali Günay Çelik tahliye edildi ve diğer tarafıysa bu mahkemede şu anda garip giden şeyin, bu davada garip giden şeyin diğer tarafı eski heyetin çöpe attığı ve Müge Anlı'nın televizyonda yayınlanan programında polisin çözemediği cinayetleri aydınlattığı programında dillendirilen sabotaj iddiasını yeniden araştırmak olacak bu mahkeme heyetinin bir diğer işi. Ailelerin avukatları geçtiğimiz ay bir reddi hakim talebinde bulundular. Eski zamanlarda belki hukukun biraz daha geçerli olduğu zamanlarda reddi hakim talebi önemli bir hukuki talep olarak yer edermiş hukuk literatüründe, fakat bugünlerde öyle değil. Avukatlara göre bu durum, yani bu sabotaj iddiasının değerlendirilmesi ve yine bir tahliyenin olması hakimin tutukluların yanında olduğuna dair ciddi ve güçlü bir işaret. Geçtiğimiz programda da avukat Can Atalay'la konuşmuştuk. 20. celsesi Soma katliamı davasının 9 Ocak 2018 tarihinde görülecek. Onu da hatırlatalım. Eğer takip etmek isterseniz Soma nöbetinin bir blogu da var. Açıkradyo.com.tr sitesinde geçtiğimiz bütün programlara ve dava sürecine dair pek çok tanıklığa ulaşmanız mümkün. Bugüne geçersek Soma nöbetinde belki de iyi bir haber diyebiliriz. Ocak ayında belki burada tekrar davayı konuşmak durumunda kalabiliriz ama ondan öncesine almak istediğimiz bir konu oldu. Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi kuruldu. Soma'da yaz aylarında dönüştü bu bir kooperatife. Bugün de o kooperatifin başkanı Aysun Gökçe ile konuşacağız ve bütün detayları ondan öğreneceğiz. Evet Aysun Hanım, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Soma'dan bağlanıyorsunuz. Ben küçük bir Soma davası özeti verdim sizden öncesinde ve bugün de belki de Soma'nın bambaşka bir özelliğini konuşacağımızdan bahsetmiştim. Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifini kurdunuz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben daha önce sizlerle bu röportajı yapıyor olsaydım size Emek Kenti Soma'dan selamlar derdim. Ama şu anda ne yazık ki üzerinden yıllar yıllar da geçti. Acı Kenti Soma'dan tüm dinleyicilere selam olsun. Evet. Kazanın öncesini sonrasını sizler her ay sanıyorum bir program yapıp paylaşıyorsunuz zaten. Dinleyicilerinizin bilgisi vardır. Biz kazadan sonrasında işte bu aynı yardımlar, maddi yardımlar geldiği zaman bunları dağıtırken hep benim kafamda bir soru işareti vardı. Ya bu yardımlar kesilince bu insanlara ne olacak diye. O arada da işte görüştüğüm eşimi, evladını kaybetmiş annelerle falan görüşürken böyle bir şeyler yapsak, bir üretim yapsak falan diye konuşmuştuk. Ben Soma Alev Kültür Derneği Soma Şube Başkanıyım. Epeyce bir zamandır bu başkanlığı yürütüyorum. Bizim çok güzel üretim yapabileceğimiz bir mutfağımız var. İşte ürünlerimizi kurutabileceğimiz alanımız var. Neden olmasın dedik ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. Önümü açtılar. Genel merkezimde benim iktisadi işletme açmama yardımcı oldu. Derken biz bir şey kurduk. Aşağı yukarı 30 civarında sezona göre değişecek şekilde bir üretime başlamıştık. Ancak 2 ay öncesi ben bir karar aldım. Ve bunu paylaştım. Dedim ki tamam bu iktisadi işletmeyi yapıyoruz. Buradan herkes 3-5 kuruş para kazanıyor. Ama neden bunun ortağı olmasınlar, kendi işleri olmasın diye. Ve ya da ortaklı olarak bir kooperatifimizi kurduk. 2 aylık bir süreç oldu. Ayın 27'sinde biz ilk genel kurulumuzu yapacağız. Ve üye sayımızı artırma kararı alacağız. Böylece yolumuza devam edeceğiz. Evet, kutlamak lazım. Aynı yardım, maddi yardımdan sonra bu insanlar ne yapacak diye düşünüyordum diyorsunuz. Sürecin içine dahil oldunuz. Bizzat da aslında yürütenlerinden biri olduğunuz önemli bir girişimin içindesiniz. Şimdi Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi. İki ayı geçmiş galiba kurulalı. İki ayı geçti. Daha önce de Soma Alevi Kültür Derneği'nin iktisadi işletmesiydi. Ama yine Soma Emekçi Kadınlar İktisadi İşletmesi. Evet, önemli değil mi o emekçi vurgusu? Siz neden önemsiyorsunuz? Kesinlikle benim için çok önemliydi. Gerçekten bu insanların hepsi eşleriyle, çocuklarıyla hepsi emekçi. Şurada bir şey yapalım. Şu an bizim aramızda Birsek Gülsüm Çolak evladını kaybetmiş bir anne olarak o var. Onun dışındaki hanımların büyük bir çoğunluğu o dönemde biliyorsunuz 2831 kişi işsiz kalmıştı. Evet. Ve bu işsiz kalan işçilerine yazık ki biraz sesini yükselten, hak arayan kısmı açıkta kaldı. Çok az bir verim. Açık ve net yani hükümet yanlısı olanlar, AK Parti iş başvuru formunu dolduranlar tekrar işlere çağrıldılar. Başka yerlerde onlara iş bulundu, istihdam edildi. Ama ne yazık ki işte bizim gibi biraz hak arama yolunu seçenler de işsiz kaldılar. Bizdeki kadınlar işte eşinin evine ekmek getiremediği kadınlardan oluşan bir oluşumumuz var büyük çoğunlukla. Bunun yanında işte lise mezunu, tabii okur yazar olmayan kadın çoğunluğumuz da var bizim. Lise mezunu olup da işte eşinin nasıl derler kendine Müslüman. Kendisi için bir kahveye oturup da işte o gün 10 bin, 20 bin, 50 bin her neyse harcayabilen bir erkek. Ve evine geldiği zaman karısına da acaba bir özel isteği var mıdır, içinde bir şey kalmış mıdır diye düşünmeyen bir erkek. Ve onların eşi, o eşlerden de aramızda var. Kaç kişi var şu an aktif olarak sizle çalışan, çalışmaya devam eden? Biz sezonda 31 kişiydik. Bu Temmuz, Ağustos, Eylül bizim sezonumuzdur. Haziran'da başlarız biz. Çünkü ürettiğimiz ürünlerde güneşe ihtiyacımız var. Evet. Böyle bir oluşum. Şimdi aramızda Gurbet Erden gelmiş ama ziyaretlerine giderken dönüşlerde ailesine hiç hediye götüremediğini söyleyen ve ilk defa hediye götürmenin zevkine varan kadınımız var. Var da var işte. Pek çok insan. Soma'nın emekçileri aslında onun portresini kesinlikle, çizmiş. Kesinlikle emekçiler. Burada. Evet tam da öyle gerçekten ve güzel bir şeye dönüştü. Gıda üretim topluluğu hiç kolay değil bu zamanda ama örneklerini çok da gördüğümüz, sizin de Soma gibi bir yerde yaşatmaya çalıştığınız bir örnek. Ayşe Hanım peki nasıl bir alanı vardır Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nin? Nerede tarım yapıyorsunuz ya da böyle bir alanınız var mı? Böyle bir yere ihtiyaç duyuyor musunuz ve bahçenizi mi kullanıyorsunuz? Hayır, şu an bizim bir sebze üretimi alanımız yok. Hı hı. Biz genelde üreticilerden alıyoruz. Bu üreticilerden alırken de mümkün olduğu kadar pozitif ayrımcılık yapıp kadın üreticilerden ürün almak istiyoruz. Ve bunu da araştırıyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok kadına ulaşmak amaç. Daha çok kadına dokunabilmekti zaten benim en büyük amacım buydu. Hı hı. Biz ne yazık ki Soma'da üretilen hiçbir sebzeyi ya da reçel yapacağımız meyveyi almıyoruz. Hı hı. Soma'da biliyorsunuz bir termik santral olayı var. Evet. Hava kirliliği hassas havalarda yaşanılacak gibi de değil aslında ama bakmayın hasbelkader düştük yaşıyoruz biz buralarda. Biz buraya daha uzak yerlerden işte atıyorum bir Balıkesir Savaştepe'den. Balıkesir Balatlı Ovası var. Yine Balıkesir'de Ayşebacı Köyü diye bir köy var. Orada genelde adı gibi Ayşebacılar üretim yaparlar. İşte Salihli'nin belirli yerlerinden ve Kınık bölgesinden ürünlerimizi alıyoruz. Hı hı. Ürünleri alırken en çok benim dikkat ettiğim şey genelde alımları ben ve eşim yapıyoruz. Hı hı. Ekolojik üretim yapan yerlerden alıyoruz. Bu ne demek? İşte doğal üretim yapan yerler. Organik diyemiyorum. Organik doğal üretim yapıyorlar ama organik sertifikaları yok. Bu kelimeyi kullanmak biraz yanlış oluyor. Biz işte salça yapıyoruz. Ben ürettiklerimizden bahsedeyim size. Olur lütfen. Ürünlerinizde neler var? Şimdi biz domates salçası üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz domates salçası güneşte eski usul annelerimizin yaptığı şekilde tır haline getirilip tuzla birleştirilip güneşte kurutulan bir domates salçamız ve aynı usulde biber salçamız var. Hı hı. Bizim biraz biber oranımız, tuz oranımız ne yazık ki biraz fazla oluyor. Çünkü herhangi bir katkı maddesi olmadığı için biz ürünümüzü ancak tuzla koruyabiliyoruz. Hı hı. Adına sebzeli erişte dediğimiz 7 çeşit sebzenin tür haline getirilip süt ve yumurta ile birleştirilip hı hı. tam buğdayını kullanılarak ürettiğimiz domatesli, biberli, havuçlu, kerevizli, ıspanaklı, pancarlı eriştelerimiz var. Bunları ayrı ayrı üretip bir araya getiriyoruz. Eşit oranlarda birleştiriyoruz. Adına da sebzeli erişte koyduk. Hı hı. Müthiş bir tattır. Süt, sadece süt kullanıyoruz. Bir damla deseniz su kullanmıyoruz. Maliyetlerimiz bunları yaparken tabii bu arada maliyetleriniz biraz daha yüksek oluyor. Evet, diyelim ki 30 kuruşa pazarda bir salçalık domatesi bulurken tüm ürünlerimizde kullandığımız salçalık domatesi biz bu sezonda 95 kuruştan aldık. İşte bir biberi pazarda 1,5 liraya bulurken biz 2,5 liradan 2,75'ten aldık. Çünkü dedim ya çok önemli, bizim için çok önemli. Kullandığımız ürünlerin kalitesi, insan sağlığına zarar vermesin diye de uğraşıyoruz. Hı hı. Biz tarhana da üretiyoruz. Bu tarhanayı üretirken %50 nohut kullanıyoruz. Nohutu pür haline getirip tam buğday unuyla birleştiriyoruz. Yoğurt, soğan, kırmızı biber, yeşil biber kullanarak yapıyoruz. Hı hı. Ve dağ kekiği kullanıyoruz. Onu da genelde Kaz Dağları'ndaki kadınlar toplayıp kurutup satıyorlar. Oralardan temin ediyoruz. Nane kullanıyoruz. Artı bölgesel olarak bu yöredeki Manisa'nın tarhana otu diye bir otumuz vardır. O otumuzu kullanıyoruz. Müthiş bir tattır. Genelde bizden daha çok alanlar bebekleri olanlar. İlk daha böyle çorbaya geçen çocuklar için veriyorlar. Adını da hatta sağ olsunlar bebek tarhanası diye koymuşlar. Açıkçası bizim, böyle de bir ün var. Bizim tarhanayı yiyen bebekler başka hiçbir çorbayı yemiyor, kafasını sallıyor. Anneler biraz emek harcıyorlar. Ne koyacaklarsa içine çocuklarına takviye olarak bizim tarhana çorbamızın içine koyarak yapıyorlar onu. Çok iyiymiş. Reçelleriniz var. Kaşık turşunuz varmış. Bir de önümde bir liste var evet, benim. Evet, reçellerimiz var. Reçellerimizi biz esmer şekerle üretiyoruz. Hı hı. Ve şey genelde halk arasında da bilinir. Bu fabrikalarda falan da o sebze reçellerin meyvelerinin ezilmemesi için genelde kireç suyu kullanırlar. Ama biz kireç suyu değil, karbonatlı su kullanıyoruz. Sağlığa zararlı olmasın diye. Evet. Çilek reçelimiz var. Müthiş bir tat bal kabağı reçelimiz var bizim. Şahaneymiş. Patentini de almak istiyoruz ve vanilyalı üretimi yapıyoruz. Müthiş bir tat çünkü. Anneler zaten genelde çilek reçelini yapıyorlar, vişne reçelini yapıyorlar falan. Ama bal kabağı yani, özel olabilir. Bal kabağı çok farklı bir tat çünkü. Evet, peki ben bir de belki hani dinleyicilerimizin aklında aşağı yukarı bir fikir oluşmuştur. Ama ilginin nasıl olduğunu merak ediyorum. Siparişleriniz nasıl, İstanbul'dan var mı ya da sadece İstanbul'u söylemeyelim ama nerelerden sipariş almaya başladınız? Bizim kadınlar eğer onlarla birlikte bu röportaj yapıyor olsaydınız size söylerlerdi. Mutlaka söylerlerdi. Biz Uşak'a tarhana gönderiyoruz. Şahane. Biliyorsunuz Uşak tarhanası vardır. Evet, evet. Gaziantep'e biber salçası gönderiyoruz. İddialı. Ve tarhana gönderiyoruz. Genelde bizim müşterilerimiz sağ olsunlar üniversitelerden gelen hocalar var. Hocalardan oluşuyor. Hı hı. Onun dışında işte İzmir'deki Tumoplu kadınlar ve beyler kesinlikle bizim ürünlerimizi tüketiyorlar. Başka bir yerden ürün almıyorlar. Hı hı. Ondan sonra Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi falan buradan gelen hocalar genelde bizden alışveriş yapıp götürüyorlar. Çevresine tattırdıkları zaman da bize bir güzel potansiyel müşteri oluşuyor. Evet, aslında ikinci ayında bir kooperatifin biraz da nasıl emeklediğini anlatıyorsunuz şu anda. Kesinlikle, yani çok kolay gelmedik biz bugünlere. Değil mi? Bayağı zor şartlarda geldik ama biz tabii ki aşacağız. Şu anda zor, açıkçası şu anda da zor durumdayız. Çünkü biz kooperatifi kurarken bizim kooperatifimizdeki hiçbir bayan arkadaşım 1 lira katkı sunamadı. Şimdi bu bayanlar eğer hem kooperatif üyesi hem de 50 lira yevmiyeyle çalışıyorlar. Cuma günü bu yevmiyelerini evlerine götüremedikleri takdirde o gün pazara gidemiyorlar. Mutlaka yevmiye almak zorundalar. O yüzden ekonomik olarak biraz sallandık ama bunu düzelteceğimizden eminim. Çünkü çok ürünümüz var. Bayağı bir ürünümüz var pazarlayacağımız. Evet. İşte kaşık turşusu dediniz. Aklınıza gelebilen bütün sebzeler çok küçük doğranarak kendi ürettiğimiz elma sirkesiyle yapılıyor. Evet. O da çok farklı bir tattır. Oldukça kıymetli tatlardan bahsediyoruz burada. Facebook'ta kesinlikle sizi... Ben, şimdi size anlatırken inanın canım istedi. Allah'tan siz yakınsınız. Biz uzağındayız ama söylemek zor olmayabilir. Size de göndeririz. Mutlaka tatmanız gerekir. Biz gelelim tabii asıl bizim göndermekten bizim ziyade daha bekleriz. Güzel olur. Çok mersi, çok sağ olun. Peki Facebook'ta... Çok sağ olun. Facebook'ta Soma Yemekçi Kadınlar diye mi bulabiliyor size? Ulaşmak isteyenler, bilgi almak isteyenler, kooperatifiniz neler yapıyor, yani, görmek isteyenler? Yani biz öyle bir amatörce öyle bir şey açtık. Hı-hı. Soma Yemekçi Kadınlar diye bir şeyimiz var. Facebook adresimiz var ama oraya Hı-hı. o kadar çok üye kayıtları oldu ki. Ve biz de tabii bilinçsizce bunları kabul ettik. Biraz teknoloji özürlüyüz. Öğreniyorsunuz diye. Kafasına göre bir şeyler paylaşmaya başladı. Ama zaman zaman tabii ürünlerimizi de orada gösteriyoruz. Evet. En azından şimdilik size ulaşmak için bir yol zaten bulacaklardır ki galiba doğru gıda bu zamanda biraz emek istiyor. Size ulaşmak da biraz emek isteği versin çok da. Kesinlikle doğru gıda emek istiyor. Ne demek? Ben daha bir 10 gün öncesinde bir seyahat etmiştim bir dinlenme tesisinde. Yemyeşil erişteler gördüm. Kıpkırmızı erişteler gördüm. Şimdi bunu yapan birisi olarak da hayretler içinde kaldım. Çünkü sonuçta sebzeyi unla birleştirdiğinizde, içine süt koyduğunuzda falan kesinlikle o rengi elde etmeniz mümkün değil. Evet. Ve inceledim, bildiğim için inceledim. Çok küçücük, böyle okunamayacak bir şekilde gıda boyası vardır diye de yazıyor. Evet. Ama tabii insanlar bunun farkında bile olmuyorlar. Orayı okumak çok kolay değil. Evet, gıdanın tekrar tekrar konuşulduğu, önem kazandığı bir çağ, önem kazanmak zorunda olduğu bir çağ. Aysun Gökçe ile birlikteydik biz burada. Bu kadar konuşabiliyoruz. Zamanımız bu kadarına el verdi ama konuşacak çok şey var elbette. Soma Emekçi Kadınlar Kooperatif faaliyetine başladı. İkinci ayını doldurdu bile hatta. Geç kalmış olabilirsiniz belki de sipariş vermek için. Öyle de söyleyebiliriz. Aysun Gökçe ile birlikteydik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Aysun Hanım? Çok teşekkürler. Vallahi biz benim bir sorum insan sevgisi. İnsanları sevdiğimiz için insanlık adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizden ürün alsınlar. Hatta bir başka programda bana bağış alıyor musunuz diye sormuşlardı. Hı. Hayır, biz bağış almıyoruz. Hı hı. Biz balık yemeyi değil balık tutmayı öğreniyoruz. Hep birlikte el ele vererek insan zinciri oluşturarak da bunu devam ettireceğiz. Bizden ürün alsınlar. Bağışı bir kere yaparlar ama ürünümüzü alırlarsa bağımlılık yaptığını söylemiştim. Bağımlılık yapar, hep bizden ürün alırlar. Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olun Aysun. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Buradan da çok selamlar. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Evet, duydunuz. Aysun Gökçe ile birlikteydik. Bizden yerseniz her şey daha sağlıklı olabilir diyor. Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifi, sizin de duyduğunuz gibi iddialı bir oluşum. Devam ediyorlar şimdi faaliyetlerine. Soma'da başka bir hayatta yeşeriyor elbette. Aysun Gökçe olabildiğince iyi bir haliyle anlattı. Madem kooperatif dedik, konuşulacaktır yine Açık Gazete içinde de ama bir haberini de vermiş olalım biz. Sağlıklı gıdaya ulaşmanın yeni bir yolu İstanbul'da Beşiktaş Kooperatifi girişimi kuruldu. Onlar da kooperatiflere destek ve katılım çağrısında da bulundular. Hatta aynı zamanda aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim. Ve Soma nöbeti bugünlük bu kadardı. Davayı izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ay, yani Ocak ayının 9'unda görülecek 20. celse neler olacağını takip etmeye devam edeceğiz. Ve bugünkü örneğimiz Soma Emekçi Kadınlar Kooperatifiydi. Önümüzdeki ay tekrar burada Soma nöbeti. Ben Seçil Türkan, Teknik Masa'da Ayberk Çanakçı ile birlikteydik. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Ben buraya bugün gireceğim, ayrılmıyorum buradan. Ayrılmıyorum, tamam mı? Ben üstüne sahip çıkmadılar. Hakkını aramadılar. Ben bugün buraya gireceğim. Ayın 13'ü. Onları devlet koruyor. Devlet neden bizim yanımızda değil? Neden bizi korumuyor? Giriş nedir? Polisin biri şov yapmaya daha doyamadınız mı dedi bana. Ha, bunu da koyun. Soma nöbetinden notlar. Evet, Soma nöbetinin ardından birkaç çevre haberiyle de beraber Açık Gazete'yi tamamlayabiliriz. İlginç bir kooperatif şeyiydi. Aysun Gökçe ile konuşma bayağı umut verici gelişmelere de kapıyı açıyordu. Bir kapıyı açık deyince bir başka şeyden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kutup raporu yayınlandı. Kuzey Kutup bölgesinin hızla değişmekte olduğu ve dünyanın kliması olduğu için son derece önemli bir yer tuttuğunu da birkaç defa, kim bilir kaç defa söylediğimiz bir şey. Ve Kuzey Kutup bölgesinin hızla değiştiği ve bölgenin geçmişteki soğuk haline döneceğini gösteren de herhangi bir kanıt olmadığı belirtiliyor maalesef. Ve Kutup Araştırma Programı'nın direktörü Dr. Jeremy Mathes, bölge bir buzdolabı gibi hareket ediyor. Gezegene büyük bir hizmet veriyor. Klima cihazı ya da buzdolabı işte. Ama şimdi buzdolabının kapısını açık bıraktık demiş Mathes. 1500 yıldan uzun bir süre daha da geriye döndük. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin kutupları daha sıcak ve daha dinamik bir yer haline getirmeye, dinamik burada olumlu anlamda kullanılmıyor, hareketliliği hesap etmek mümkün değil, neler olacağı, böyle bir problem var. Bu tek gezegen zirvesinde de 12 maddelik eylem planı kabul edildi Paris'teki. 12 eylem kararı, 197 ülke liderinin yanı sıra iş adamları ve dünyaca ünlü sanatçıların da katıldığı belirtiliyor. Süleyman Tosunoğlu'nun haberi bu, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim ev sahipliği yapmış. Ve eski vali bodyci ve oyuncu Arnold Schwarzenegger da orada Macron'la selfileriyle filan da göze çarptı. Fakat tabii ya önemli şey iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde gelişmekte olan ülkelere 200 milyar dolar değerinde yardım yapılacağı da açıklanıyor. Fransa'nın burada en geri planda kalan, biraz cebinde akrep olduğu söylenen ülkelerden biri gibi de göründüğü belirtiliyor. Daha çok kaynak ayrılması gerekiyordu. Bu arada çevre haberlerinin birçoğunun da gayet kaygı verici birkaç noktaya da değineceğimizi söyleyelim. Arnavutluk'ta kıyı erozyonuyla çok ciddi bir boğuşma var. Balkan ülkelerinde kıyı şeridi hızla bozuluyor ve küresel ısınma bunun sebebiymiş. Çok inanılmaz fotoğraflar var. Ağaç gövdeleri kökleriyle birlikte yüzüyor kıyıya vurmuş vaziyette. Ve Tirana Üniversitesi'nden bir akademisyen Şerif Luşaj çevre uzmanı olduğu belirtiliyor. Deniz sahilleri yuttu, doğa intikamını alıyor demiş. Ve sahil beldesi olan bir şehirde Shengjin'de suda çürüyen onlarca ağaç gövdesi göze çarpıyor. Denizle oysa kara arasında bir orman olmalıydı. Hatırlatmasını yapıyorlar diyorlar. Ve Çevre Bakanı'na göre de Ajans France Presse'e yapılan açıklamada Arnavutluğun sahil şeridinin üçte birinden fazlası erozyondan etkilenmiş ve tahrip olmuş durumda. Ayrıca da bu demin sözü edilen Shengjin'in Leje bölgesindeki 2000 kişinin de evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Ciddi şeyler var. Bir başka sorun da Cerattepe'den geliyor. Maden faaliyeti. Bu da Biyanet'teki bir haberden görebiliriz. Maden faaliyeti cevher işlenmeden daha doğayı tahribe başladığını da açıklamışlar. Bu konudaki uzmanlar yardımcı doçent doktor Oğuz Kurdoğlu ve Yeşil Artvin Derneği'nden uyarı geliyor. Böyle giderse Artvin'i sadece fotoğraflarda göreceğiz diyorlar. Bu son derece kaygı verici bir haber. Gerçekten de Cengiz Holding'in bünyesindeki maden ocağına karşı valilik her ay 14 aydan beri düzenli olarak toplanma, yürüyüş ve miting yasağı var. Valilik sürekli yasak koyuyor. Sürekli de ona rağmen sürüyor. Henüz daha cevher madeni çıkarılması aşamasına gelmediği halde halihazırda doğada büyük tahribat yaratmaya başladığını söylemişler. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden işte biraz önce sözünü ettik. Oğuz Kurdoğlu, Artvinler adına hukuki süreci takip eden avukat Bedrettin Kalın ve Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan bölgedeki son durumu Biyanet'e anlatmışlar ve durumun hiç iç acıcı olmadığı, mesela fotoğraflarda dereden akan suyun da artık çamur rengi bilinen şeklinden çok farklı aktığı ve ekosistemin tümden değiştiği uyarıları da var. Ve 20 hektarlık bir işletme izninin 240 hektara çıkarıldığı da belirtiliyor avukat Bedrettin Kalın tarafından. İmza kampanyası da sürüyor. Herkesi bu imza kampanyasına ve mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz diyorlar. Ocak ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de imza kampanyasını sunacaklarını söylemişler. En güvenli İl seçilen Artvin'de 14 aydır valilik yasağının da ne kadar büyük bir hukuksuzluk olduğu belirtiliyor. Mantıksızlık olduğu. Trabzon'da da Yomra Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan bir projeye göre 650 dönüm büyüklüğünde bir dolgu alan yapılacak ve bunun yarısına yakını, 300 dönümü golf sahası olarak ayrılıyormuş. Golf. Evet, Trabzon'da artık golf oynanacakmış. Arap turistlerle beraber. Başka turistlerle. Genellikle Arap turistlerin gözdesi, evet. Şu aralar Trabzon civarı. Ama Trump da geliyor. En sevdiği Trabzon'a mı? En sevdiği şey. Turp yiyerek karşılarlar belki Trump'ı. Turp ısırarak. 50 milyon Türk lirasına mal olacakmış. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sarıoğlu açıklamış. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. ve 2018'de başlayıp yeşil alanlar, konaklama planları, neyse yani sonuç olarak ÇED gerekli değildir demiş golf sahası için. Samsun'daki dolgu alanı üzerine yapılan, bu da Biyanet'ten bir haber. Ve Karadeniz İsyandadır platformundan Hatice Hacı Salihoğlu da şöyle anlatmış. Balıkların yumurtlama alanları Karadeniz sahil yoluyla zaten yok edilmişti. Deniz ekosistemi de artık tamamen bozulduğu için Karadeniz hamsisi ya da başka balık da çıkmayacak demiş. Oh, ama golf var. Ayrıca dolgu alanını köyleri patlatarak çıkan taşlarla yapılıyor. Bu da binlerce ağacın ve orada yaşayan canlı türlerinin yok olması demek. Yani bir çeşit böyle intihar projesi gibi anlatmışlar. Hürriyet gazetesinde ilçeye heyecanlandıran ve 50 milyon liraya mal olması beklenen golf sahası projesini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun da destekleyeceği söyleniyormuş. Ağoğulları da destekleyecekmiş. Peki ilçeyi heyecanlandırmış ha? Beni de bu haber heyecanlandırdı. Hürriyet'in bu haberi Doğan yayıncılık ilkelerine tamamen uygun bir haber. İlçe heyecanlanmış yani. Bana söylüyorsunuz ama Yomra İlçe Belediye Başkanı Sağıroğlu da aynı şeyle söylemiş. Bölgemiz son zamanlarda Arap turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Trabzon'un parlayan yıldızı ilçesi Yomra ilçemiz Arap turizminin merkezi olarak değerlendirecekmiş. Arap turistler için de en ideal sporlardan bir tanesi zaten golf. Evet. Az hareket. Kadın erkek bol golf oynuyorlar. Bol hedef. Evet. Yani Belek'te de bir zaman inşa edilmişti zaten golf sahaları. Dünyada en çok su tüketen şeyler golf çimleri, biliyorsun değil mi? Denizden alırlar suyu, üzerine fışkırtırlar değil mi? Taze, ama tuzlu su olmuyor galiba. Tuzlu su olmuyor. Çimenlerin beslenen, yani yeryüzünün en kirletici faaliyetlerinden bir tanesi oldu. Guardian'dan bunu çok uzun yıllar takip etmişti Guardian. Biz de onlardan takip etmeye çalışmıştık. Ayrıca işte artık kareta üreme ve aynı zamanda Türkiye'nin ikinci büyük fıstık çam alanı olan Belek Ormanları Gospor'un Türkiye'deki merkezi haline de geldi. Bu aslında İskoçya'da çok yaygın. Şeyin, Trump'ın da zaten küresel ısınmaya karşı set de çekmeyi düşündüğü önemli golf şeyleri var. Alanları var. Bir de imar değişikliği haberi var. Datça, Çiğli, Aksu ve Karaköprü'deki hazine arazileri, seni heyecanlandıracak bir haber bu. Hazine dediğiniz zaman heyecanlanırım, evet. Özelleştirmeye açılmış. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun belediyelerin imar planları dışında plan yapması da biraz tartışma yaratmış ama olsun. Tartışmak iyidir herhalde. Binali Yıldırım Başkanlığı'nda Başbakan Özelleştirme Yüksek Kurulu resmi gazetede yayınlanan kararlarla bak Muğla, Datça, Antalya, Aksu, İzmir, Çiğli ve Şanlıurfa Karaköprü'de imar planı değişikliği yapılmış. Her şey özelleştirmeye açılıyor. İmar değişikliği, Expo'ya otel ve kanal yapılacakmış. Bodrum'da 6 arsa sıradaymış. 3 yıl içinde satılacaklarmış. Bu da T24'ten çok önemli bir haber herhalde. Tepkilerini gösterecektir yerel insanlar. Kahveden Tunca Güveloğlu'na sormuşlar Yomra'da galiba. Kendisi de çok güzel olur. Bence büyük bir başarı. Daha ne olsun, gençlerimiz kahve köşelerinden kopacaklar ve en güzel tablo içerisinde sosyal aktiviteyle buluşacaklar demiş. Budur ya. Kahveden koparıp budur. Golf sahalarında buluşacakmış Yomra'nın gençleri yeni projeyle beraber. Ya yanlışlıkla bir aralarında kavga çıkar da gol sopalarıyla birbirlerini döverlerse ne olacak? Kayakçılar bence yapmıştı çünkü. Önceden hazırlık yapsınlar. Mini golf denilen şey var. Böyle kahvede de oynayabileceğiniz ufak deliklerle beraber, daha büyük evet, olmayan sopalarla beraber hazırlık aşamasına girer. Bakarlarsa, eğer varsa yetenekleri gençlerin, Yomralı gençlerin golf üzerine değerlendirilebilir tabii ki. Evet, internetten de oynanabilir. Evet, İnternet şeyden de, cep telefonlarından da oynanıyor artık. Evet, evet. Ne gerek var şimdi ormanları kesip dolgu alanları yaratmaya, değil mi? Evet. Bir de onun suyu var. Ardından Arap turistiyle başka bir diplomatik kriz gelecek, gelmeyecek. Zorla Erzurum'daki kış olimpiyatlarının yapılması istendiği gibi orada da altyapı sonradan çökecek. Bildiğiniz manada çökecek yani. Evet, gerek yok. Ya gençler önceden bir baksınlar, oluyor mu olmuyor mu? Turp yerine golf topunu ısırırlarsa ne olacak? Trump da çok sever golfi değil mi? Evet, en sevdiği. Yani. En bir numara işte, evet. Onu size anlatmaya çalışıyor. Evet. Peki bunu bitiriyoruz. Bitirirken de bir de son haber. çok sayıda yazar, sanatçı ve entelektüelin ve avukatın, hukukçunun Nuriye ve Semih'in işe iade edilmesi çağrısıyla bitirelim. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hem iş mücadelesi hem yaşam mücadelesi veriyorlar. Yaşama tutunmaları için işe dönmeleri gerekiyor diyor. Artı gerçekten aldığımız bir haber bu. OHAL işlemleri inceleme komisyonunun bir an önce karar vermesini ve ortadaki haksızlığı gidermesini istiyoruz. Zaman her geçen gün azalıyor. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine iade edilmelidir. Çalışma adaleti ve yaşam hakkı bunu gerektirir diyorlar. Aralarında Defne Halman, Ataol Behramoğlu, Edip Akbayram, Onur Ünlü, Atilla Dorsay, Ahmet Ümit, Fatma Girik, Ercan Kesal, Erdal Bayrakoğlu, Tayfun Atay, Melda Onur, Füsun Demirel, Müjde Ar, Cahit Berkay, Barış Atay, Levent Üzümcü, Hilmi Yarayıcı, Orhan Aydın, Barbaros Şansal, Şebnem Korur Fincancı, Sırrı Süreyya Önder, Menderes Samancılar ve Ayşe Kuli'nin de bulunduğu Aydın Yazar ve Sanatçılar, Antalya, Sakarya, Van ve Diyarbakır Baro Başkanları gazetelere ilan veriyorlar. Açlık grevinin 280. günü gelmiş. Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın işlerine iadesi çağrısı yapmışlar. Bunu da duyurduktan sonra bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.